प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अपने कल्याण के लिए जिस तरह से भगवान की पूजा उपासना करते आ रहे थे, वैसी श्रद्धा भक्ति किसी जीवित सद्गुरु के प्रति, ज्ञानी गुरु के प्रति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, प्रीति विश्वास रखते हैं, उनके निर्मल मन में ही उनके गुरु का बताया हुआ आत्मभाव जागृत होता है, उनका देह भाव जीव भाव कर्ता भोक्ता भाव बद्ध भाव निवृत्त हो जाता है, वे जीवन मुक्ति को अनुभव करते हैं। किंतु जो लोग गुरु के निकट जाकर भी उनके वचनों में अपने कल्याण का विश्वास नहीं रखते हैं, सद्गुरु के वचनों में वेद वचनों में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं को 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी उन्हें पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, यथोचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम इस ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय कर सकें, आत्मनिश्चय कर सकें। कोई पंडित, कोई गुरु, कोई शास्त्री हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वय रहते हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम जन्म मरण किसका, पिता माता किसके, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ब्रह्मचारी गृहस्थी, वानप्रस्थी सन्यासी, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला, कस्त्वम भूख प्यास किसे, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम। अब जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, अबद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भुक्ता हैं, कस्त्वम। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी मुमुक्षुओं को प्रणाम। कल तक के विषय पर विचार करते हैं। नए विद्यार्थी में बताएं, परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम, नए विद्यार्थी हाथ उठाओ। परिणाम कोई नहीं जानते, फिर किस लिए आते हो, क्या पढ़ते हो, फिर लिखते भी हो फिर पढ़ के भी नहीं बता सकते। बोलो जोर से, खड़े हो गए। हाँ, धान से चावल, दूध से दही, गेहूं से आटा। फिर प्रश्न करते हैं, ये जीव ब्रह्म का परिणाम है, अगर ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है? नो आंसर। क्योंकि परिणामी वस्तु अपने मूल उपादान कारण में फिर नहीं लौट पाती है। दही दूध नहीं बन पाएगा, आटा गेहूं नहीं बन पाएगा, चावल को फिर धान नहीं बनाया जा सकता। परिणाम हो गया, विकार हो गया जिसका, वह फिर वापस अपने मूल रूप में नहीं लौटता है। अगर जीव भी ब्रह्म का विकार होता, परिणाम होता, तो ये सारे वेद उपनिषद गुरु महात्मा व्यर्थ हो जाते। जब विकार अगर मान लिया कि जीव ब्रह्म का ये परिणाम है, तो फिर परिणामी वस्तु कभी भी अपने मूल रूप में नहीं लौट पाती है। चावल धान नहीं बन पाएगा, ये आटा गेहूं नहीं बन पाएगा, और जीव भी ब्रह्म नहीं हो पाएगा। पर सारे वेद तो जीव को ब्रह्म ही बता रहे हैं, जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, अन्य किंचित भी नहीं। ये बात को मन में रखो, नहीं तो फिर फंस जाओगे द्वंद में, द्वैत में। ये जीव ब्रह्म का परिणाम, बोलो परिणाम क्यों? अगर परिणाम होता तो ये जीव फिर ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि जिस जिस चीज का परिणाम हो जाता है वो फिर वापिस अपने उसी मूल रूप में नहीं लौट पाते। धान अगर चावल बन गया, अब चावल को किसी तरह धान नहीं बनाया जा सकेगा। ऐसे ही अगर जीव ब्रह्म से जीव हो गया, तो फिर ये जीव ब्रह्म को कभी भी नहीं पा सकेगा, न मिल सकेगा। जबकि हमारे सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता जीव को ब्रह्म बता रहे हैं, जीव ही ब्रह्म है। अच्छा, तो विवर्त किसे कहते हैं? अब तो देख चुके हो कॉपी में विवर्त की परिभाषा। वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में बिना विकार लाए स्थित रहता है उसे विवर्त कहते हैं। विवर्तवाद को वेदांत स्वीकार करता है, परिणामवाद को नहीं स्वीकार करता। तो विवर्त किसे कहेंगे? वह मिथ्या कार्य जो अपने मूल उपादान कारण में विकार लाए बिना स्थित रहता है, जैसे स्वर्ण से अलंकार। तो अलंकार हो जाने पर भी स्वर्ण में कोई विकार, जैसे मिट्टी से माठिया, तो माठिया हो जाने पर भी मिट्टी में कोई विकार, काठ से फर्नीचर, फर्नीचर हो जाने से भी काठ की धातु में कोई अंतर नहीं पड़ा, लोह से मशीने हो जाने पर भी लोह धातु में अंतर, या जल से बर्फ हो जाने पर भी जल सत्ता में कोई अंतर। तो ये जीव ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म हो जाने पर, ब्रह्म जीव हो जाने पर भी ब्रह्मता में कोई अंतर। समझ में आया? अलंकार बन गए तब भी सोना ही रहेगा, माठिया बन गया तब भी वो मिट्टी ही रहेगा, मशीन बन गई तो भी लोहा ही रहेगा, खिड़की दरवाजा खाट पलंग बन गया तब भी वो काठ ही रहेगा। ऐसे ही ये संसार बन गया कि जीव बन गया तो वो ब्रह्म ही रहेगा। ये विवर्तवाद को मन में रखो। अच्छा, उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि, उपाधि और कोई बोलो, अलग रहकर लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है। वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से अलग रहकर और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग दर्शाता है उसे उपाधि कहते हैं। जैसे जैसे कोई बोलो, माकड़ वाला मकान, तो वो माकड़ मकान से अलग भी है और सब मकानों से उस मकान को अलग पहचान कराता है, उसको कहेंगे यहाँ उपाधि। और भी कोई ऐसा लक्षण, झंडे वाला मकान जहाँ पर कुत्ता खड़ा है, जिसके आगे गाय खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वो उपाधि, उससे हम उपहित को पहचान लेते हैं। जैसे आपका शुभ नाम क्या है महाराज? जो बोल दो, जैसे ही बोलो। सुरेंद्र बहुत अच्छे पंडित है, बहुत धार्मिक है, बहुत शास्त्रीय ज्ञाता है। अब आप कहोगे कौन है सुरेंद्र यहाँ पर? तो भाई जिसने पीले रंग का कुर्ता पहना है। तो ये पीला रंग का कुर्ता उन सुरेश के शरीर से अलग भी है और सब पुरुषों से उसकी पहचान भी करा रहा है। उपाधि वह लक्षण जो लक्ष्य वस्तु से अलग भी है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान कराता है। तो यहाँ पर हमको तो भगवान से मतलब है, सुरेंद्र महाराज से मतलब नहीं। तो कौन है राम? धनुष वाला। कौन है कृष्ण? मुरली वाला। कौन है शंकर? त्रिशूल वाला। कौन है दुर्गा? बाघ वाली, इत्यादि। तो ये क्या है? उपाधि। उपाधि से उपहित पहचाना जाता है और उपाधि सदा नहीं जुड़ी रहेगी। कल वो सफ़ेद पहन के आ सकते हैं, लाल पहन के आ सकते हैं। तो उपाधि लक्ष्य वस्तु से अलग भी है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान करा देती है। तो इतने भगवान हैं, जितने मूर्तियां हैं, हमारा बच्चा पूछे पापा कौन है राम इन मूर्तियों में, हम किसको कृष्ण कहें, किसको हम वो गणेश दुर्गा कहें, तो हम उसकी उपाधि बता देते हैं। वो बच्चा मान गया था, जब धनुष दिखेगा राम पहचान लेगा, जब मुरली दिखेगी कृष्ण पहचान लेगा। अब ये हो गया उपाधि। अब विशेषण बताओ, विशेषण की परिभाषा। हाँ, वह लक्षण जो अपने लक्ष्य वस्तु से सदा मिलकर रहता है और लक्ष्य वस्तु को सबसे अलग पहचान कराता है। जैसे काला कुत्ता, सफ़ेद गाय, भूरी बिल्ली, लाल घोड़ा, तो ये सदा रहेगा मिलकर। उपाधि सदा मिलकर नहीं रहती है, वो अलग रहती है और सबसे अलग पहचान करा देती है। लेकिन विशेषण उसमें सदा जुड़ा रहता। काला कुत्ते का काला ही रंग मरते तक देखोगे, सफ़ेद गाय रहेगी, लंगड़ा लंगड़ा रहेगा, अंधा अंधा रहेगा। ये विशेषण है। हमें तो परमात्मा से मतलब है, कुत्ते से गाय से लंगड़े से मतलब नहीं। तो परमात्मा का विशेषण क्या है? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। ये सदा रहेगा, ये कभी बदलेगा। आकार कुछ भी हो जाए, रूप कोई भी हो जाए, योनि कोई भी हो जाए, सच्चित आनंद हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो समान रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं, आप जहाँ बैठे हो वहीं परमात्मा भी है, कैसे विश्वास करोगे? सब जगह। बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत सुंदर। अभी इसी समय बिना माला किए, बिना जप किए, इसी समय अभी है, कैसे मानोगे? सब काल में है। बहुत अच्छा, तो इस समय भी है। तो आप परमात्मा रूप हुए कैसे मानोगे? सब रूप परमात्मा के हैं, तो हम उससे अलग नहीं। तो जो अपने स्थान पर परमात्मा को नहीं मानता है और दूर कहीं ढूंढने देखने जाता है, वो किसकी तरह है? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मन माए, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख खोजन जाए। वो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में बैठा है। और बाहर खोजने जाता है तो वो कौन सा श्रेणी का व्यक्ति है? फिर से, वो ब्रह्मत्यारा है, क्योंकि अखंड ब्रह्म को परछिन्न एक देशी बना दिया। और जो परमात्मा के लिए पुकार रहा है, माला कर रहा है, जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा परमात्मा को बुलाने के लिए, वो कौन सा श्रेणी का व्यक्ति है? बोलो जोर से। क्यों ब्रह्म हत्यारा कहते हो? वो तो भगवान को बुला रहा है। कारण क्या है कि जिसे हम पुकारते हैं वो हमसे दूर होता है। जो हमसे दूर होगा उसको पुकारना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। परमात्मा तुमसे कितनी दूर पर रहता है? बोलो। तो फिर पुकारने की आवश्यकता, जप करने की आवश्यकता, माला करने की आवश्यकता, ये किनको बताना पड़ता है? जिसको सद्गुरु नहीं मिला है, उनके मन को एकाग्र करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए एक साधन दे दिया। कैसा? जैसे बच्चा रोता है और माँ को फुर्सत नहीं, तो वो क्या करती है? उसके मुख में उंगली उसी की डाल देती है, वो उसी को चाटता रहता है और चुप हो जाता है। फिर जब टाइम मिलता है तो बच्चे की उंगली हटाकर अपना स्तन का पान कराता। तो ऐसे ही जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक कोई मुरली, कोई अपना कोई भी साधन उनको बता देते हैं कि भाई ये तुम्हारे मन को बहलाते रहो। जब सद्गुरु मिलेगा तो उन सब साधनों से हटाकर अस्तोमा कमसोमा मृत्युर्मा हटाकर और सत्य में स्थित कर देता है। ठीक है, तो परमात्मा की अन्य रूप से जो उपासना करते हैं वो कौन से श्रेणी के भगत हैं? जोर से। क्योंकि उसने अपने अंदर अपने रूप में परमात्मा को स्वीकार न करके कोई अलग रूप में परमात्मा को मानता है। तो जो भी अपने से परमात्मा को भिन्न मानेंगे, उनका इस जीवन में कल्याण। कब कल्याण होगा? जब परमात्मा के साथ अभेद दर्शनम ज्ञानम, मैत्रेय उपनिषद कहता है, अभेद ज्ञान अर्थात सोहम ज्ञान, शिवोहम ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, अयम आत्मा ब्रह्म, ये ज्ञान तत्वमसि, यह ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान जब किसी गुरु से मिलेगा तब ये कल्याण को प्राप्त। इस ज्ञान के बिना कोई कल्याण को प्राप्त। नारद को उसके कल्याण के लिए क्या मंत्र सिखाया? तरति शोकम आत्मवित। जो गुरु के निकट जाकर नारद गुरु की खोज करो, और जब गुरु के निकट जाकर आत्मा को जानेगा तब कल्याण होगा। बिना आत्म ज्ञान के न राम का कल्याण, न कृष्ण का कल्याण, न दशरथ का कल्याण, न यशोदा देवकी का कल्याण, न उद्धव अर्जुन का कल्याण, न लक्ष्मण हनुमान का कल्याण न दशरथ का कल्याण, किसी का ही कल्याण बिना ज्ञान के शास्त्र में खोजने को नहीं मिलेगा। तो ज्ञाना देव तू केवल्यम, ये वेद का सिद्धांत है, ज्ञाना देव तू केवल्यम रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी की भी कभी मुक्ति हो नहीं सकती है। अच्छा तो अब बताएं, एक मांसाहारी मनुष्य अपने जीवन में कितने जीवों की हत्या का पाप लेता है? 37,000। तो परमात्मा ने मनुष्य को मांसाहारी बनाया कि शाकाहारी? अच्छा, जीव हत्या में कितने लोगों को पाप लगता है? 8। कौन कौन से? इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठाकर लाने वाला, बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला और देखने वाला, वो 8 लोगों को मनु महाराज मनुस्मृति में जीव हत्या के पाप का भागी बताते हैं। अच्छा अच्छा, जीव के संचित कर्मों को भोग कर समाप्त किया जा सकेगा? बोलो। तो फिर क्रियमाण कर्म को रोक सकेगा? तो फिर ये क्रियमाण कर्म, संचित कर्म जीव के कैसे समाप्त होंगे? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अच्छा अच्छा, ये प्रारब्ध कर्म, ये पंडितों को हाथ दिखाने से, डोरा डस्सी तावीज बांधने से दूर हो सकेगा? ये बिना भोगे नहीं छूटेगा। कितनी रस्सियाँ बांध लो, डोरा कंठी बांध लो, अंगूठियाँ पहन लो अलग अलग पत्थर की, ये बाहरी बहरूपिया नाटक से काम बनेगा? इसके लिए तो भोग कर ही समाप्त होगा। तो किन किन को प्रारब्ध भोगना पड़ा याद कराओ? दशरथ को, राम को, और इसी तरह भीष्म पितामह को, और हरिश्चंद्र को, पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, सबको प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही बिना भोग यह छूटत। चाहे तुम दाढ़ी मूछा बढ़ा लो, कपड़े बदल लो, मुंडन कर लो, सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी रह जाओ, तुम कुछ भी करो, प्रारब्ध तुमको छोड़ेगा नहीं। जिन लक्ष्य के लिए तुमने वो कर्म किया है भोगना पड़ेगा। जे परी बुणिवे, तो कर्म करने के पहले ही सोच लो, करूँगा तो फिर भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे फिर छूट नहीं सकोगे। इसलिए हर व्यक्ति कोई भी कर्म करने को बढ़ता है, पहले सोच ले इसका फल तुझे मिलेगा, भोगेगा? ना, बेटा मुँह भोगी भी नहीं, तो फिर वापस हो जा, फिर ये दुष्कर्म करने के लिए आगे मत बढ़ो। कर्म कर लिया फिर भोगना पड़ेगा। अच्छा, आप कब सोते हैं जी? सब समय। बोलो, सब समय। कब जागेंगे? समय। तुम लोगों ने क्या कसम खा ली है बोलने के लिए है? अरे इन बच्चों से तो सीखते जाओ, ये जो बच्चे बोल रहे उतना तो बोलो। कब से सो रहे हो? बोलो। अनादिकाल से सोते आ रहे हैं। तो हम कब जागेंगे? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, मुँह किए, जब ये बोध जगेगा तभी तुम जागे हुए माने जाओगे, नहीं तो मोह निशा सब सोवन हारा। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते हुने। जिस काल में अभी तुम लोग जाग रहे हो, और भी तो बहुत भुवनेश्वर में लोग हैं, ये खबर तो सबको है, क्यों नहीं वे आए? वो इस तरफ सोए हुए हैं, और वो जिधर जाग रहे हैं तुम उस तरफ सोए हो। अनित्य संसार को पाने की तुमको रुचि, जिसके लिए तन मन प्राण लगा रहे हैं, जिस अनित्य संसार सामग्री के लिए तुम श्रेय मार्गी हो, तुम प्रेय मार्गी? श्रेय मार्गी नहीं होते तो इस शिविर में भाग नहीं ले पाते। इस शिविर में कौन भाग ले रहा है? प्रेम मार्गी कि श्रेय मार्गी? प्रेम मार्गी को वो प्रतिज्ञा मांस मछली छोड़ने की वो मुश्किल पड़ गई, गर्भपात करने की प्रतिज्ञा मैं नहीं करूँगा उसको मुश्किल पड़ गया, तो ये श्रेय मार्गियों का कल्याण का मार्ग। अच्छा, तो जीव का मल दोष कैसे कटेगा? जीव में तीन दोष क्या हैं? मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष कैसे कटेगा? वेद में उसका कोई साधन है? कर्मकांड। तो कर्मकांड के कितने मंत्र हैं? 80,000। तो आपका मल दोष कट गया आप कैसे जानेंगे? जब मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा तो जान लो कि मेरा मल दोष कट गया। जैसे आपका शरीर का ज्वर चला गया कैसे जानेंगे? वो थर्मामीटर बताएगा 98.4, तो नॉर्मल हो गए। तो मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा है उसको तो मारूंगा, उससे तो बदला लूंगा, कोर्ट में केस करूंगा, ये करूंगा। तो सोचो अभी तुम्हारा मन का मल दोष गया है ना? मल दोष गया उसकी कैसे पहचान करोगे? अब मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, शत्रु भाव, बदल की भावना नहीं, जो करेगा सो भरेगा। परमात्मा तो सब में बैठकर देख रहा है, मैं क्यों उसकी चिंता करूं? ये तो परमात्मा का काम है, गुरुओं का काम है। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं कि कौन पापी है और किसने क्या किया, इसको क्या सजा मिलना चाहिए। अच्छा, विक्षेप दोष किसे कहते हैं? चित्त की चंचलता। वो कैसे दूर होगी भाई? वेद में उसका क्या साधन है? उपासना। उपासना के कितने मंत्र हैं? 16,000 मंत्र हैं। उपासना के दो भेद क्या हैं? साकार और निराकार। तो भाई हम साकार उपासना करें कि निराकार करें? अगर साकार उपासना भी करें तो कब तक करना है हमको? जब तक ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जग गई तो फिर तुमने साकार उपासना की हो कि निराकार, दोनों समान है। पर ब्रह्म जिज्ञासा महत्वपूर्ण बात है, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जन्म मरण से छूटने की, ये अगर जिज्ञासा जग गई तो तुम्हारा 96,000 वेद मंत्रों का प्रयोजन मुट्ठी में आ गया। कितना चमत्कार है, 80,000 वेद मंत्र कर्मकांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 96,000 मंत्रों का जो प्रयोजन था, उद्देश्य था जीव के प्रति, वो तुम्हारे हाथ में आ गया। कौन सा? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा जग जाना ये 96,000 वेद मंत्रों का फल है। अब तीसरा दोष क्या है? आवरण दोष। आवरण दोष का मतलब अपने को देह मानना और परमात्मा को अपने से दूर, मंदिर, तीर्थ, स्वर्ग, वैकुंठ, चित्र, मूर्ति, अन्य रूप में मानना, यह विपर्य दोष हमारा है। तो इसकी निवृत्ति के लिए वेद में कौन सा कांड है? बोलो, ज्ञान कांड। उसके कितने मंत्र हैं? तो ज्ञान के दो भेद कौन कौन से हैं? द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। तो द्वैत ज्ञान से कल्याण होगा कि अद्वैत ज्ञान से? द्वैत ज्ञान से कल्याण नहीं होता, उसमें दृष्टांत दो। जैसे दशरथ और राम, कल्याण नहीं हुआ दशरथ का। लक्ष्मण और राम, कल्याण नहीं हुआ लक्ष्मण राम का, अपना लक्ष्मण का। हनुमान और राम, कल्याण नहीं हुआ हनुमान का। और इसी प्रकार नारद, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, अर्जुन, वसुदेव देवकी, जब तक ये द्वैत भाव में थे किसी एक का कल्याण, जब इन सब ने अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया तब सबका कल्याण हो गया। गुरु की दो उपाधि क्या है? क्षोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। भाई क्षोत्रिय किसे कहेंगे? जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहेंगे? जिसने ब्रह्म का स्वयं ने अनुभव कर लिया है। ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को वो अनुभव कर चुका। पर वो अनुभव भी ऐसे नहीं करेगा इस तरह से द्वैत रूप में, बल्कि सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा वो अनुभव करता है। अच्छा, आपको अपने कल्याण के लिए श्रोत्री होना है कि ब्रह्मनिष्ठ होना है? हमारे लिए ब्रह्मनिष्ठ ही पर्याप्त है, पर दूसरों का वो उद्धार करने के लिए हमें श्रोत्री के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ होना भी जरूरी। क्यों जरूरी है? कि प्रत्येक जीव में कितनी भ्रांतियां हैं, कौन कौन सी, इधर देखते जाओ, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जीव सत्य। ठीक है, तो ये पांचों भ्रांतियों को कौन दूर कर सका? जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा, उपनिषदों का, गीता का, वेद का, रामायण का, वो प्रमाण देगा, वो युक्तियों से दूर करेगा। पर अपने कल्याण के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना जरूर। कस्त्वम, अगर तुम इसमें टिक गए, इसी भाव में टिक गए, हो गया कल्याण, हो जाएगा नहीं, हो गया कल्याण, इस भाव में टिक गए तो, क्योंकि यही है ब्रह्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता। अच्छा, आप में और आपके शरीर में कौन तो जड़ है और कौन चेतन है? बोलो, अब तो देवताओं बच्चों वाली बात है। तुम जड़ हो और मैं, तो तुम्हारे शरीर में और तुम में कौन तो शव है और कौन शिव है? ठीक है, तुम भी बोल लो बच्चों की तरह, तुम्हारे शरीर में और तुम में कौन शव है, कौन शिव है? अब तुम इनको भी बोलने दो, इनका भी तो उद्धार करना है। शरीर तो शव है और हम शिव हैं। अपने को ये शव मत मानना, ये शरीर शव है और हम इसमें शिव है। हमारी सत्ता से इसको लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर हम यानी मैं यानी चेतन से संबंध टूट जाए, बिजली का संबंध टूट जाए बल्ब से, तो फिर अंधेरा। तो ऐसे ही इधर भी अंधेरा अगर ये जीव का संबंध टूट जाए तो। ये काम क्रोध लोभ और मोह की दृष्टि से ये मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? निकृष्ट है। और इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? देवताओं से यह, क्योंकि इतना इसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं जितना कि देवताओं के जीवन में है। अच्छा, तो ये काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है कि मुक्ति के भी द्वार हैं? ये मुक्ति के भी यही द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा हम मुक्ति भी ले सकते हैं और इन्हीं के द्वारा हम दुर्गति भी ले सकते हैं। शक्ति एक ही है, सदुपयोग करें तो सदगति और दुरुपयोग करें तो दुर्गति। परिभाषा नोट करें, भाग त्याग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का, कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके, कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को, अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है, अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है उसे भागत्याग लक्षणा कहते हैं। लिखना बंद करें और समझें, लक्षणा तीन प्रकार की होती है। आपको केवल तीसरी बताई क्योंकि वेदांत में महावाक्य शोधन में इसी का प्रयोग है। दो ऐसे मुख से समझाता हूँ, दो है आपके, ये तो हो गया महावाक्य शोधन में, तो जहती और दूसरा है अजहती, ये दो नाम और हैं। तो जहती लक्षणा क्या है? और अजहती लक्षणा क्या है उसे समझो। जहती लक्षणों में कहे हुए वाक्य का पूरा ही त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। कहे हुए वाक्य को पूरा त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है उसे जहती लक्षणा कहते हैं। जैसे तुम्हारी भाषा पढ़े लिखे मूर्खों की भाषा, आप लोग पढ़े लिखे हैं पर आपकी भाषा मूर्खों की वह है। कैसे? जैसे आपने कहा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन चला गया, नल आया और नल चला गया, इसी तरह कहते हो आटा पिसा लाओ, दही जमा दो, बर्फ आइसक्रीम जमा दो, पिताजी की रोटी बना दो, माताजी की खिचड़ी बना दो। ये सारे मूर्खों के वाक्य, पढ़े लिखे आप जो यहाँ बैठे हैं आप इसी भाषा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। क्या कहा? स्टेशन आ रहा है। अब विचार करो, स्टेशन बिल्डिंग वो चल के आएगी कि ट्रेन स्टेशन पर जाएगी? पर तुमने कोई आज तक इसका प्रयोग किया? तुम तो जल्दी करो, बिस्तर बेडिंग तैयार करो, स्टेशन आ रहा है। स्टेशन आ रहा है कि गाड़ी स्टेशन पर जा रही है? और स्टेशन तो चला गया, स्टेशन जाता है कि ट्रेन चली गई? जो ट्रेन के उतरने वालों का सामान ढोते उनको क्या कुली पोर्टर कहते हैं, वो ठीक बोलता है कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है और ट्रेन चली गई। वो ट्रेन का प्रयोग करेगा शब्द का, और तुम अंदर बैठने वाले ट्रेन में स्टेशन आ रहा है, स्टेशन चला गया, इसको कहते हैं जहती। दूसरा, नल आ गया और नल चला गया, अब वो लोहे का डंडा वो किधर जाता है और किधर से आता है? रोज दीवार तोड़ना पड़ेगी है तो क्या बोलोगे? पानी आ रहा है और पानी चला गया। पर ये प्रयोग कहाँ करते हो? तुम तो कहते हो नल चला गया, जल्दी करो नल जाने वाला है, तो तुम बांध लो ना रस्सी से उसको और अच्छी तरह से। और फिर घर से पत्नी के साथ जाओ, पहले आटा पिसा के लाओ, और वो डब्बा लेके जेंटलमैन क्वालिफाइड इंजीनियर डॉक्टर जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? बोले आटा पिसाने। अब इस गधी की अकल देखो। और दुकान वाला भी लिखता है यहाँ आटा पिसा जाता है, जबकि आज तक कोई मशीन नहीं बनी आटा पीसने की। आज तक कभी मैंने तो देखी नहीं आटा पीसने की मशीन है कि गेहूँ पीसने की। पर तुम गेहूँ कहाँ पिसाते हो? तुम तो कहते हो आटा पिसा के ला रहे हैं, बेसन पिसा के ला रहे हैं। ये पढ़े लिखों की भाषा इस तरह ही। तुम कहते हो दही जमा दो, आज तक कहीं दही जमा है? किसने जमाया? कौन सा केमिकल जो दही जमाया जाता हो? जमाते किसको? दूध को। और बोलते हो जमाते हो पानी को, और बोलते हो बर्फ़ जमा दो। अब बर्फ़ को काय से जमाओगे? फ्रिज में एक फ्रिज और घुसाओ डबल करके तो शायद जमे वो। ऐसे ही पिताजी की रोटी बना दो, अब खाओगे कौन फिर उसको? अरे गेहूं की रोटी बनाओ, चने की बनाओ, बिजरा की, पिताजी माताजी की खिचड़ी बना दो, तो अब कौन खाएगा खिचड़ी को? माताजी की तो खिचड़ी बना दी। तो ये प्रयोग ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख, ये गाय की रोटी है और ये कुत्ते की रोटी है, अब बताओ गाय की और कुत्ते की रोटी बनती है? प्रयोग ऐसे ही करते हो। ये चट्टी का डब्बा है, कहाँ ले जा रहा है? तो ये संसारी मूर्खों की भाषा, इसलिए आपको नहीं लिखाया। अब अजहती लक्षणा, उसमें कमी जो है उसको पूरा करना पड़ता है, वाक्य में जो अधूरा अंश है। आपको भी तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सिखाई जाती ना छोटे बच्चों को, फिल अप द ब्लैंक। हाँ, तो लाल कट गई, सफ़ेद ने बच्चे दिए और काला सबसे आगे है। अब ये बात भी के अटपटी लगती है, लाल कट गई, सफ़ेद ने बच्चे दिए और काला सबसे आगे है, तो देखना पड़ेगा ये कहाँ की बात है। ऊपर की तरफ दृष्टि है और कहाँ? लाल कट गई यानी लाल काइट पतंग कट गई। घोड़े की दौड़ की मैदान है तो काला सबसे घोड़ा, काला घोड़ा। और गौशाला की बात है तो सफ़ेद गाय ने बच्चे दिए हैं, तो ये भी संसारी है। ये जो लिखाया भाग त्याग लक्षणा, इसमें महावाक्य का शोधन होगा। क्यों? कि यहाँ पर भी वाक्य में विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा? गुरु कहेगा, वेद कहेगा तू ब्रह्म है, तो अब तुम कहोगे मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। चलो एक पेज खोलो, नया चार्ट लिखो, चिदाभास का भेद, हेडिंग डालो चिदाभास का भेद। उस कागज के दो पार्ट कर दो, दो हिस्से, एक तरफ लिख दो अविद्या और एक तरफ लिख दो माया। चिदाभास के भेद उस पेज के दो भाग कर लो, प्रथम भाग में अविद्या और दूसरे में माया, उसको अंडरलाइन कर दो। कर चुके इतना काम? बोलो हाँ। अब लिखना शुरू करो, अविद्या में अल्पज्ञ, माया की तरफ लिखो सर्वज्ञ, अविद्या में लिखो अल्पशक्ति, माया में लिखो सर्वशक्तिमान। दोनों का डिफरेंस अंतर जानते जाओ, अविद्या और माया। फिर लिखो बद्ध, माया के अविद्या में बद्ध, माया में लिखो मुक्त, अविद्या में लिखो अज्ञान, माया में लिखो ज्ञान, अविद्या में लिखो दुख, माया में लिखो आनंद, अविद्या में लिखो अप्रोक्ष, माया में लिखो परोक्ष, अविद्या में लिखो परिछिन्न, परिछिन्न, माया में लिखो अपरिछिन्न, अविद्या में लिखो मायाधीन, अविद्या में लिखो मायाधीन, और माया में लिखो मायाधीश, अविद्या में लिखो कर्ता भोक्ता, माया में लिखो फलदाता, अविद्या में लिखो जीव और माया में लिखो ईश्वर। ये दोनों के भेद दिखा दिए, जीव के तरफ क्या क्या धर्म है अविद्या से, और माया के तरफ क्या क्या धर्म है ईश्वर के। इसी का महावाक्य शोधन में उपयोग किया जाएगा। गुरु कहेगा तू ब्रह्म है, और वो जीव कहेगा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिवान हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो बद्ध हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ, मैं तो जीव हूँ, और वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कर्मों का फल देता है, वो तो ज्ञान रूप है, वो आनंद रूप है, वो मुक्त है, अपरिछिन्न, कैसे मुझे आप उसके समान बता रहे हो। तो ये महावाक्य शोधन आपको भाग त्याग लक्षणा के द्वारा कराया जाएगा। ये इंडोर का विषय है, तो ये परिभाषा भाग त्याग लक्षणा की हो गई। आज का विषय स्नान रहस्य, उपवास रहस्य, श्राद्ध रहस्य और यज्ञ रहस्य, ये चार विषय आज हम पूरे करेंगे। नोट करें, स्नान तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। स्नानों के तीन भेद हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आज हम लोग शारीरिक स्नान की चर्चा करेंगे और मानसिक और आत्मिक स्नान का हम आगे वर्णन करेंगे। तो शरीर का स्नान सब करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, और हर मनुष्य स्नान में रुचि रखता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि होती है स्वस्थ शरीर से। तो स्नान शारीरिक जल से होता है, साबुन से। मानसिक स्नान ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा होता है। आत्मिक स्नान ज्ञान के द्वारा होता है। तो तीन प्रकार के स्नान हैं और तीन प्रकार के उसके शुद्धि के साधन हैं। शारीरिक स्नान की शुद्धि किससे होगी? जल और साबुन से। और मानसिक स्नान किस तरह होगा? प्राणायाम, ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा। आत्मिक स्नान किससे होगा? अब इनके तीनों के अलग अलग फल सुन लो। शरीर का स्नान हमने किया है, उसका फल क्या होगा? आलस्य, सुस्ती, गर्मी, थकावट की निवृत्ति, इतना ही होगा। स्नान का फल इतना ही होगा, चाहे गंगा में नहाओ कि यमुना में नहाओ कि पोखरी में नहाओ कि कुएं के पानी से नहाओ कि घर में नल के पानी से। स्नान का और इससे ज़्यादा मन में फल मत बांध लेना कि मैं स्नान करूँगा तो पुण्य मिलेगा, स्नान करूँगा तो मुक्ति मिलेगी या कोई भगवान खुश होगा, ऐसा कभी मत सोचना। स्नान का तो इतना ही फल है। मानसिक स्नान का फल क्या है? चित्त की एकाग्रता, प्रसन्नता। चित्त की एकाग्रता और प्रसन्नता, ये उसका फल मिलेगा। मानसिक स्नान का हुआ, अब आत्मिक स्नान का फल है मुक्ति। उसमें मुक्ति प्राप्त होगी, फल में ज्ञान के द्वारा वो स्नान होगा और उसका फल होगा मुक्ति। अब अनुभूतियाँ जान लें। शरीर का स्नान किया है, उसकी अनुभूति होगी स्फूर्ति, ताजगी। स्फूर्ति, ताजगी मालूम पड़ेगी तो ये उसका स्नान की अनुभूति है। मानसिक स्नान की अनुभूति होगी ब्रह्म जिज्ञासा। मानसिक स्नान की अनुभूति होगी ब्रह्म जिज्ञासा। आपने प्रणाम किया, आपने ध्यान किया, आपने सत्संग स्वाध्याय किया, तो उसका अनुभूति आपको मिलेगी ब्रह्म जिज्ञासा। और अब आत्मिक स्नान की अनुभूति होगी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ये आपको अनुभव पैदा होगा। तो ये तीन स्नान हो गए, तीन साधन बता दिए, तीन उसका फल बता दिया और तीन अनुभूतियाँ बता दी। अब शारीरिक स्नान पर थोड़ी चर्चा करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सूर्योदय से पहले, शास्त्र की मर्यादा है सूर्योदय से पहले शीतल जल से। और अगर आपका समय अनुकूल नहीं पड़ता है, रात्रि को देर से सोए हैं या नाइट शिफ्ट में काम किया है, तो आप अपनी सुविधा से आप स्नान का समय निश्चित करें। सर्दी के दिन है तो उस पानी में गर्म पानी मिलाकर उसको अपने अनुकूल कर लें। नहीं इच्छा है, बीमारी है, तो स्पंज कर लें, कपड़े को भिगा लें गर्म पानी में, थोड़ा डिटॉल वगैरह डालकर और पोछा लगा दें। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। अब स्नान जब करते हैं तो जल पर्याप्त होना चाहिए ताकि तुम अपने पूरे शरीर को ठीक से रगड़ सको। नहाने के पहले अपने बदन को पहले रगड़ना चाहिए, सूखे टॉवल से हाथ से रगड़ना चाहिए। और उसके बाद जब पानी में नहाने के लिए प्रवेश करें तो मुख में पानी भर लो, इतना हिस्सा पानी में डाल दो, आंखें खुली कर लो, श्वास को अंदर रोक के रखो 15 सेकंड 20 सेकंड, और आंखों को पानी में ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में घुमाओ, तो आंखों की ये एक्सरसाइज हो जाएगी आंखों में, क्योंकि आंखों का और कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो मन थकावट भी हो जाती है और आंखों की शक्ति भी क्षीण होती है, चश्मे लगते हैं, नंबर बढ़ते हैं, तो इसमें बचाव होगा, मोतियाबिंद नहीं होगा कैटरेक्ट, और आंखों को अंदर दिन में जो तारे दिखते हैं झिलमिल वो नहीं दिखेंगे, पर चश्मों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप इसको चाहें तो करें, और वो जो पानी मुख में है बाहर आकर उसको आंखों में छीट दें या थूक दें। कम से कम दिन में सुबह शाम दो बार इस प्रकार आँखों का व्यायाम करेंगे। अब नहाने के लिए भी अपने शरीर को ऐसे स्थान पर जहाँ हम अधिक से अधिक कपड़े खोल सकते हैं और बदन को अच्छे से साफ कर सकते हैं, ये तरीका है। और स्नान के बाद शुद्ध धुले कपड़े पहनना चाहिए जो हमारे शरीर से चिपक कर रहते हैं। जैसे माताएं रात को जो कपड़ा पहन के सोती है सुबह सब उनको धो देती है, तो इन पुरुषों में कृपणता है, दो दो दिन तीन तीन दिन तक बनियान चड्डी पजामा घसीटते रहते हैं और उसको धोने के लिए इतना आग्रह नहीं रहता है, और भी ऊपर के कपड़े तो महीने महीने वो अपना चलाते रहते हैं। तो इस तरह से ये विचार करना है, और मासिक धर्म वाली महिलाओं को समझना है कि वे अपने उन कपड़ों को जिनका प्रयोग करते हैं धोकर रखते हैं उसको गंदी जगह में ना फेंकें, छिपा कर ना रखें, ये कोई पाप नहीं है, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। जैसे मल होना, मूत्र होना, ये जैसे नासिका से मल निकलना, ये परमात्मा ने बनाया है, इसलिए इतना उसमें संकोच, इतना छिपावट करने का नहीं कि कोई अंधेरे में काठ के बीच में कोयले के डब्बे में कहीं डाल दिया और ज़रूरत आई और उसका प्रयोग कर लिया तो उसमें कीड़े रह जाते हैं, फिर भाई डिस्चार्ज होता है, यूट्रस में कैंसर हो जाता है, आपका गर्भपात स्वतः भी बच्चा गिर जाता है, ये कई कारण बनते। इसलिए उन कपड़ों को जो फेंकने के वो तो फेंक देते हैं, नहीं फेंकने वाले लोग हैं उसको गर्म पानी में उबाल कर नीम के पत्र डालकर या डिटॉल डालकर अच्छी तरह शुद्ध करके अपने कपड़ों के अंदर रखो, जो कपड़े रोज पहनते हैं उसमें कोई पाप नहीं, अपवित्रता नहीं, नहीं तो एक प्लास्टिक जरी बैग में रख दो। अब इसके अलावा समझना है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि गंगा में नहाएंगे, त्रिवेणी में नहाएंगे तो हमारा कल्याण या मुक्ति हो जाएगी। नोट करें, दान के लिए, पुण्य के लिए दान करना होगा, पुण्य के लिए दान करना है और मुक्ति के लिए ज्ञान करना है। मुक्ति ज्ञान से मिलेगी और पुण्य दान से मिलेगा। स्नान से कोई संबंध नहीं मुक्ति का और कोई संबंध नहीं है पुण्य का। भ्रम में मत रहना, नहीं तो लोग सोचते हैं आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज हम गंगा में नहाएंगे, हरिद्वार में नहाएंगे, त्रिवेणी में, तो हमको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, नदी पे नहाएंगे, कहीं पर भी नहाओ, पृथ्वी के किसी कोने में जाकर किसी मंदिर के पोखरी में कि तीर्थ के नदी में कहीं भी जाकर नहाओ, नहाने का फल इतना ही होगा, शरीर का मैल आलस्य दुर्गंध की निवृत्ति। इससे कोई पुण्य का संबंध नहीं कि देवी देवता का संबंध नहीं। सोचो हम महीने में साल में एक दिन नहाने जाते हैं गंगा में और क्या आशा इससे हमारा कल्याण मुक्ति हो जाएगा, लेकिन ये मछलियाँ मगर कछुए तो 12 ही महीने उसी गंगा में हैं, क्या उनका कल्याण होते देखा है? वे भी जाल में फंसा कर और बाजारों में आकर कटती और बिकती है। तो जल स्नान से मुक्ति का कोई संबंध नहीं, अगर जल स्नान से मुक्ति होती तो मछलियों की जो जल में रहने वाले हैं 9 लाख प्रकार के उनका पहले कल्याण हो जाता, पर किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि जल के अंदर स्नान करने से और मोक्ष। कौन सा जल है वो आगे समझेंगे, कौन सी गंगा है वो आगे समझेंगे। ज्ञान गंगा में ज्ञान जल से स्नान करोगे तब वो मुक्ति देने का हेतु बनेगा। ये जो आपके मृत्युलोक में नदियाँ हैं जो बह रही है, समुद्र में जा रही है, इसके स्नान से तो शरीर की शुद्धि मात्रा होगी। तो यह स्नान आपको शरीर के अनुसार स्वास्थ्य के अनुसार करना है और इससे मुक्ति का अब भ्रम मन में रखना है। कुछ लोग सोचते हैं कुंभ स्नान से मुक्ति मिलती है, कितने लोगों ने कुंभ स्नान किया है हाथ उठा के बताएं? कुंभ स्नान बस एक ही धार्मिक आदमी मिला। अच्छा, कहते हैं देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसमें से 14 रत्न निकले, पहला लक्ष्मी, दूसरा अमृत, और उस अमृत को देवता लोग लेकर भागे, राक्षसों को नहीं दिया, और कुछ स्थान है जहाँ वो अमृत गिरा था, उज्जैनी, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार, वहाँ पर वो अमृत गिरा था। उस पुराण कथा को लेकर हजारों हजारों वर्षों से आज तक वही कार्यक्रम चलता है, शायद 12 वर्ष में उसको दोहराते रहते हैं अलग अलग जगह पर। और भारत के प्रायः सभी धार्मिक लोग करोड़ों उसमें जाकर स्नान करते और मरते हैं, या तो ब्रिज टूट जाएगा या धक्का मुक्की में फिसल के कुचल के मर जाएंगे। क्या है ये अमृत और क्या है कुंभ उसे समझें। ये देह ही हमारा कुंभ है और इसमें आत्मा रूपी अमृत भरा है। देह कुंभ में आत्मा रूपी अमृत भरा है। तो वो अमृत कैसे निकला था? राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। यहाँ हम लोग 4 घंटा 3 घंटा बैठकर विचारों का मंथन करते हैं। वो श्रद्धा ने ना आपको बताया ना, वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु सिद्धि विचार, बार बार बार बार विचार करोगे, जड़ चेतन का, दृष्टादृश का, आत्मानात्मा का, शव शिव का, अमृत अमृत का, तो ये विचार हमारा चल रहा है। आज शायद 7वां दिन है कि 8वां है। अब देखो उसका फल, आप जड़ हैं ये कैसे निकल आया, आप दृश्य हैं ये कैसे मालूम पड़ गया, आप अनात्मा हैं ये कैसे जाना, आप शव हैं। तो ये है विचार का मंत्र, वस्तु सिद्धि विचारेण, आत्मा की प्राप्ति ये विचार से दूर निकलता है। तो ये अमृत कुंभ का अर्थ है। शरीर कुंभ है और इसी में आत्मा अमृत है, दो ही चीज है ना जगत में, तीसरा तो है नहीं। अब हम विचार करने जा रहे हैं उपवास रहस्य पर। ये आंतरिक शुद्धि है, स्नान बाह्य शुद्धि है और उपवास आंतरिक शुद्धि है। महिलाएं ज़्यादा इसमें श्रद्धा रखती हैं, तो अब सुनेंगे अच्छे से। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के समीप मन की स्थिति। अर्थ लिख लो, उप समीपे यो वासः, परमात्मा के समीप मन की स्थिति को उपवास कहते हैं। बाकी सब महिलाएं बकवास करती हैं। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनः उपवासः स तु विज्ञेय नयतु काया शोषणम्। शरीर को क्रश करना, जीव को दुख देना, ये असुरी प्रकृति का कार्य है, असुर प्रकृति का, असुर स्वभाव का यह कार्य है। और ये गीता के 17 अध्याय के 5 और 6 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया, और गीता के 6 अध्याय के 16-17 श्लोकों में भगवान ने कहा युक्त आहारस्य, युक्त उचित आहार करो। ये नहीं कि एक दिन भूखे मर गए, दूसरे दिन जाकर और अधिक से अधिक गरिष्ठ वस्तुओं का सेवन करें। तो अब उपवास का अर्थ निकला परमात्मा के समीप मन की स्थिति को उपवास कहते हैं। उप यने परमात्मा और वास यने उनके समीपता का अनुभव। तो परमात्मा की समीपता का अनुभव किससे करेंगे? मन के द्वारा, वो तो है नहीं यहाँ, तो मन से। और किस तरह से करेंगे? सो हम, तो ये एकता समीपता हो गई। और अब हम जो उपवास करते हैं उसको समझें। उपवास पंचांग देखकर कभी मत करना, तिथियां सुनकर जानकर कभी मत करना, दिन को भी जानकर कभी मत करना, लोगों के कहने से भी कभी मत करना। फिर कब करना? जिस दिन तुम्हारा पेट गवा दे, गरम लग रहा है, खट्टा डकार आ रही है, मल द्वार से बदबू निकल रही है, पेट में जलन हो रहा है, यही तिथि, यही तुम्हारा दिन, यही तुम्हारे लिए उपवास का उपयुक्त है। क्योंकि उपवास से देवता का संबंध नहीं है, उपवास से पति का संबंध नहीं है, उपवास से पुत्र पुत्री का संबंध नहीं है। मूर्ख पंडितों ने मूर्ख लोगों को ठगी करके अपना जीवन चलाने का रास्ता निकाला है। मूर्ख पंडितों ने मूर्ख लोगों को प्रलोभन देकर कि इससे तुम्हारा भाई का, इससे तुम्हारे बेटे का, इससे बेटी का, कोई भाई द्वितीया, पुओ द्वितीया, जिए द्वितीया और पति द्वितीया, और फिर मालूम है सब मरते भी हैं। तो इस प्रकार उपवास से उम्र बढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। अगर उपवास करने से पति की उम्र बढ़ जाती होती तो किसी को भी रांड बनना नहीं पड़ता। सावित्री अमावस्या उपवास करवा चौथ करने से स्त्रियों की भ्रांति है और मूर्ख पंडितों ने भ्रांति फैलाई कि स्त्रियों को पति की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए। कौन सा? सावित्री अमावस्या उपवास। उपवास करती हैं और फिर भी आदमी अपना जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, पर मूर्ख लोगों के मन में ये भ्रांति है कि स्त्री उपवास करती है तो मेरा उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा जी, स्त्रियां उपवास करती है तो पुरुषों की उम्र बढ़ जाती है, तो पुरुषों को भी तो अपनी स्त्रियों के लिए कोई तिथि उपवास करना चाहिए उनकी उम्र बढ़ाने को। कौन सा करते हो भाई तुम लोग उपवास? पुरुष लोग स्त्रियों की उम्र बढ़ाने के लिए कौन सी तिथि का करते हैं? बोले हम काय को करें, कल मरने वाली आज मर जाए तो बाहर वाली घर में ले आए। हाँ, हम तो सरकारी सांड है, हमारे लिए कोई रुकावट थोड़ी है। ये तो रुकावट इन मूर्ख महिलाओं के लिए है। याद रखो, अगर स्त्री को दूसरा पति करना, विधवा स्त्री को दूसरा पति करना पाप है, तो जिन पुरुषों की पत्नी मर गई है उनको दूसरी स्त्री करना महापाप है। अगर पुरुषों को दूसरी स्त्री करना धर्म है तो विधवा स्त्रियों को भी दूसरा पति करना महाधर्म होगा, क्योंकि परमात्मा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। जैसे पक्षी के दो पंख, कोई छोटा बड़ा नहीं, रथ के दोनों पहिए छोटे बड़े नहीं, ऐसे ही परमात्मा के लिए जो विधान पुरुषों के लिए हैं वही विधान महिलाओं के लिए। पर ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने बनाए हैं तो अपने मन को अनुकूल बातें लिख दी और अपने मन के प्रतिकूल को अधर्म कर दिया। स्त्रियां अगर ग्रंथ बनाएंगी तो फिर वो यही बनाएंगी कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए, सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, पत्नियों के कपड़े धोना चाहिए, बच्चों को टट्टी साफ बच्चों की करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ अभी उनके हाथ में नहीं हो पाए हैं बनने का। अब धीरे धीरे ग्रंथ बनेंगे, क्योंकि वे लोग अब नौकरियां भी करती है, कॉलेज में भी पढ़ाती है, डॉक्टर भी है, पायलट भी बन जाती है, तो अब वो ग्रंथ भी निकालेंगे, तैयारी चल रही है। तो याद रखो, परमात्मा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान है। तो अब उपवास किस दिन करना चाहिए? को तिथि से मतलब, महीने से मतलब, दिन से मतलब, अपने पेट से मतलब है। उस दिन उपवास करेंगे और कैसे करेंगे अब वो भी मैं बताता हूँ। उपवास जिस दिन करना है उस दिन एक समय खाना है। एकादशी को करना है तो आपको एक समय खाना है। एकादशी के दिन, दशमी के दिन एक समय, एकादशी को, दोनों समय में फल या दूध लेंगे और कोई चीज नहीं लेंगे। द्वादशी के दिन भी एक समय। मनु महाराज ने मनुस्मृति में तीन दिन से एक उपवास पूरा बताया। दशमी के दिन एक समय, एकादशी को दोनों समय में फल या दूध लेंगे, द्वादशी को भी एक समय भोजन। ये तरीका है। अब आप लोगों का अवस्था देखो, दशमी के दिन चार समय भोजन करते हैं। उपनिषद में लिखा है, मनुस्मृति में, कि एक दिन में, दशमी के दिन एक बार भोजन करेंगे। तो इस प्रकार वो तैयारी, और एकादशी के दिन सुबह से उनकी भट्टी चालू हो जाती है, हलवा, खीरी, पेड़ा, खिचड़ी और श्रीखंड, आइसक्रीम, दिन भर मशीन चलती है, और इधर से भी नाला खुल जाता है, पीछे का भी रास्ता खुल जाता है। घर का व्यक्ति कहता है भाई तुम्हारे लिए रबड़ी बना दी है, बोले फ्रिज में रख दो अभी मेरी रबड़ी बाहर जा रही है, वोमिट हो रहा है, इतना खाते हैं। और उपवास के दिन तेल छना, घी छना, चीनी बना और यह मैदा, यही जहर है, पेट के लिए जहर है, और बिना इसके तुम्हारा उपवास होता नहीं। तो धन की हानि, रोज जो दाल भात खाते उसमें कितना पैसा लगता है, और रोज और उपवास के दिन जो तुम सब गरिष्ठ अन्न खाओगे, घी का, तेल का, चीनी का, और इसी प्रकार खोए का, दूध का बना, तो चौगुना पैसा खर्च होगा। तो धन की भी हानि और स्वास्थ्य की हानि। उपवास तो स्वास्थ्य के लिए करना था, पति का संबंध नहीं, पुत्र का संबंध नहीं, उससे भाई का संबंध नहीं, अपने स्वास्थ्य का संबंध था, वो तुमने उसके नाम पर कितना स्वास्थ्य को बिगाड़ा। नंबर 3, मन की चंचलता। इस दिन उपवास करते हो, मन ज़्यादा चंचल रहता है, ज़्यादा खाने की याद आती, ज़्यादा दाल भात याद आता है। रोज तो अपना खा लेते हो तो मन शांत है, पर रोज वाला भोजन नहीं मिला। कई लोग तो रात्रि को 12 बजे ही अपना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन बदल जाता है, उपवास की तिथि। इस तरह से धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, मन की हानि, भक्ति की हानि। उस दिन ज़्यादा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या खाएं, अलग अलग आइटम, अलग अलग अपना चीज़ें बनाते हैं उपवास के दिन, और काम भी उस दिन नहीं करते। आज मु किचि कर भी नहीं, कहें कि आज मैं उपवास करी ची, हाँ आज मु कल सब करी दे, आज मु किचि कर भी नहीं। तो सब का 5 प्रकार की हानि, तन की, धन की, स्वास्थ्य की, मन की, सेवा की। उपवास करते हैं पति की उम्र बढ़ाने को। एक घर की बात, पत्नी इंतजार कर रही है पति का, रात्रि के 10 बजे पति घर में लौटा और कहा कि तुम इतना देर कर रहे, मैं तुम्हारे लिए भूखी मर रही थी। बोले तू तेरा खा लेती, मैं तो खा के आया हूँ। हैं साला मुँह तोड़ लागे भूखा मरू ची, तू खाई कैसी ची, मर लगे कि छी आनी ची ना, समले ख्या गुड़ी ख्या रोई रूबिया खाई माने निया पस। देखो सावित्री अमावस्या उपवास किया है काय के लिए, पति की उम्र बढ़ाने के लिए, और आशीर्वाद कितना बढ़िया बढ़िया दे रही है। मुरली साड़ी आनी चे ना, साड़ी भी नहीं। तो ये बकवास निकालो मन से, किसी का किसी से उम्र का संबंध, अपने स्वास्थ्य से अपनी उम्र रहेगी। तो अब उपवास के दिन लोग कहते हैं भात खाने से पाप लगता है, तो जगन्नाथ पुरी में 12 ही महीने जगन्नाथ महाप्रभु को भात का भोग लगता है। अगर भात खाने से पाप लगता तो फिर जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में एकादशी के दिन भात का भोग नहीं रखते, फल का या दूध का। तो अज्ञानियों ने ऐसा भ्रम बना लिया है। और क्या कहते हैं, खा लिया तो एकादशी को भात, तो भात से एकादशी डाउन हो गई। तो भात में शक्ति है कि एकादशी में, भात में शक्ति जो एकादशी को तोड़ के गिरा दिया। इसलिए देखो उपवास से पुण्य का कोई संबंध नहीं, उपवास तो स्वास्थ्य के लिए है। तो अब हम उपवास जो करेंगे, पति के लिए, पुत्र के लिए करेंगे कि इस पुण्य के लिए करेंगे कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का संबंध है, कोई का उम्र का संबंध नहीं। उपवास का अब मैं आंतरिक लाभ कैसे मिलेगा उसको बताता हूँ। तो उपवास किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। दूध पिलाने वाली माता को उपवास करना पाप है, गर्भवती माता को, स्त्री को उपवास करना पाप है, छोटे बच्चों को उपवास करना पाप है, मजदूरों को उपवास करना पाप, पाप का फल दुख। तो दुख है, कैसे है, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है अगर वो उपवास करेगी तो उस बच्चे को पर्याप्त उसके दूध में तत्व नहीं मिलेंगे, बच्चा बीमार कमजोर हो जाएगा। जो गर्भवती महिला है वो उपवास करेगी तो गर्भस्थ बच्चे को भी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, वो विकलांग हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, कुछ और भी कारण उसमें हो सकते हैं। छोटे बच्चे उपवास क्यों करते हैं? उस ये तो न पुण्य जानते न पाप जानते हैं, ये क्यों उपवास करते हैं? क्यों उपवास के दिन इनकी माँ, इनकी बड़ी बहन, ये घर के लोग इतना इतना वो हलवा, हाँ, गुलाब जामुन कि जलेबी आदि खीरी खाते हैं, ये बच्चे मांगते हैं मेरे को ले और दे, तेरे लिए रोटी रखी, जा तेरे लिए भात खा, वो कहता नहीं ये दो मारेंगे थप्पड़, वो भी समझ जाता है कि मैं भी उपवास करूँगा तो मेरे को भी मिलेगा, अगले बार से वो भी उपवास शुरू कर देता है। और माँ समझती है कि मेरे बच्चे धार्मिक हो गए, अब हमारे को देख के ये भी उपवास, अरे वो क्या पाप जाने कि वो क्या पुण्य हो तो जाने, लड्डू पेड़ा बर्फी जाने कि ये करना। तो बच्चों को उपवास के कराने में मत जोड़ना, बल्कि मीठा खाने को तुम देना और तुम मत खाना, तुम उपवास करो तो तुम्हारे लिए वो खाना जरूरी नहीं, बच्चों को देना। और जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं वो तो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं मकानों के ऊपर, 3 मंजिल 5 मंजिल पर लोहा लकड़ी ईंटा लेके चढ़ते हैं, दीवार पे रस्सी में झूलते हुए और वो डिस्टेंबर करते हैं, उनको चक्कर आया और गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो मजदूर श्रेणी के लोगों को उपवास नहीं करना है, बच्चों को नहीं करना है, गर्भवती को नहीं करना है, और जो दूध पिलाने वाली उनको नहीं करना है। फिर किसको करना है? जो खा खा कर भुस्की और भुस्का हो गए उनको उपवास करना चाहिए, खा खा कर जो बीमार हो गए उनको करना चाहिए, ताकि उनका वह जो रोग है मोटापे का या और वो निकल जाएगा। और जिनमें कुप्रवृत्तियाँ हैं, दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं, दुराचारिता है जिनमें, वे लोग भी अगर व्रत लेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। कैसे? एक कथा में महात्मा कथा कर रहे थे, प्रवचन हो रहा था, और प्रवचन समाप्ति के दिन गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए, ये नियम है। तो सब लोगों ने एक एक अपना अपना बुराई को गुरु को दिया, न उसको पैसा चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न सोना चाहिए, केवल तुम्हारे में जो ऐब है, कुप्रवृत्ति है, वो छोड़ो। तो एक आदमी सामने बैठा था, वो उठे नहीं, सब उठ के चल दिए, एक एक आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, मांस मछली नहीं खाऊँगा, अंडा नहीं खाऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा, ये गर्भपात नहीं करूँगा, जो तुक नहीं लूँगा, ये सब प्रतिज्ञा कर कर एक उठे नहीं। भाई तू भी कुछ दे, बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, देना पड़ेगा, मेरी कथा को 15 दिन सुना है, खाली नहीं छोड़ूंगा, बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ क्यों नहीं है, सबने दिया है, तू भी कुछ दे। बोले देख महात्मा को कर, देखो मेरा 4 काम है, चोरी में करता हूँ, शराब में पीता हूँ, मांस मछली में खाता हूँ, और वेश्या के पास में जाता हूँ, और ये 4ों मेरा जीवन है, मैं छोड़ नहीं सकता। महात्मा ने कहा तू कुछ भी छोड़, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रात के 11 बज गए, सब चले गए, वो महात्मा बैठ गया उसी के पास हाथ पकड़ के, और वो सोचता है साला बाबा से कैसे छुट्टी पाऊँ, हाँ ये तो छोड़ नहीं रहा। और बाबा भी जरा ताकत वाला था, झटका दे के भी नहीं जा सकता, तो कहा अच्छा आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोले बहुत अच्छी बात है, जा अब आराम से। बोले 4 काम करूँगा, अरे तू और ज़ोरदार खूब मज़े से करना, पर ये नियम का पालन करना। बोल वो तो गर्दन कट जाएगी तब भी मैं छोड़ूंगा, और गया, इस सलाह बाबा से छुट्टी मिली, घर में खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया, उसका तो बिजनेस का समय था, उठ गया चोरी करने के लिए, राजमहल में कूद गया, राजा छत पे था, घूम रहा था, काली रात्रि थी, अमावस्या की दिखाई पड़ा नहीं, तो राजा ने पूछा कौन है, तो उसने तो प्रतिज्ञा करके आया कि मैं झूठ, तो बोल दिया कि मैं तो चोर हूँ। उस राजा ने भी अपने को छिपाया और कहा कि देख चाबी मेरे को मिल गई है खजाने की, चलो दोनों चोरी करते हैं। राजा उस चोर के साथ खजाने तक गए और उस चोर को चाबी दे दी कि खोल, एक डब्बी में 3 हीरे थे, तो उस चोर ने एक तो हीरा राजा को दे दिया, यानी वो तो अंधेरे में जान नहीं पा रहा, उसने कहा कि मैं भी चोर हूँ, तू भी चोर है और चाबी मेरे पास है, तो एक तो दे दिया राजा को नकली चोर को, एक हीरा अपने जेब में रख लिया, एक हीरा डब्बी में छोड़ दिया। राजा ने पूछ लिया भाई तू तेरा नाम बता, कहाँ रहता है, कल फिर यहीं मिलेंगे हम चौराहे पे चोरी करेंगे, तो नाम बता दिया। और पता बता दिया। अब सुबह राजा मंत्री से कहता है, ए मंत्री, रात को खजाने में चोरी हो गई है, जरा देखो क्या गया। मंत्री गया खजाने में, देखा डब्बी में 3 हीरे में से 1 था, मंत्री ने अपनी जेब में डाल लिया। बोले महाराज, डब्बी के 3 हीरे गायब है। राजा को तो मालूम है कि साथ में वही था। बोले जाओ तो उस चोर को ढूंढ के लाओ, तो वो वहाँ पर रहता है, उसका ये नाम है। और पुलिस को लेके गया तो चोर तो समझ गया कि आज पकड़े गए, तो अपना जो रात को हीरा ले गए वो रख के हाथ में ले आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है? जो रात को बताया वही नाम। कहाँ रहते हो? जगह बता दी। क्या काम करते हो? और उसको तो बोलना था, महाराज चोरी करता हूँ, प्रतिज्ञा की कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो रात को कहाँ चोरी की? बोले महाराज इसी महल में की थी। और कौन था तुम्हारे साथ? महाराज अंधेरे में पता नहीं लगा, एक चोर और था, चाबी उसके पास थी और हमने दोनों ने चोरी की। खजाने में गए महाराज, एक डब्बी में 3 हीरे थे, तो महाराज एक तो ये ले लो, अपने आप ही दे दिया, और एक तो अंधेरे में उस दूसरे चोर को दे दिया, अब वो तो मुझे पता नहीं। अब राजा कहता, ए मंत्री, तीसरा हीरा निकाल। वो मंत्री कहता, क्या मुझे चोर समझा है? होश में आके बात करो। राजा ने कहा, होश तेरा निकाल दूंगा, तू पहले तीसरा हीरा निकाल। बोले फिर मेरे को चोर कहा? मैं चोर नहीं हूँ। सैनिक से कहा, इसका ये धोती खोलो। टप से वो हीरा गिर गया और कहा, इसको जेल में बंद कर दो। वो जेल में बंद हो गया और उस चोर को बोला, ए भैया इधर आ, तू काम तो चोरी का करता है और ये सच बोलने की बीमारी कहाँ से लगी? बोले क्या करो, एक बाबा के चक्कर में फंस गया और वो मुझे छोड़े नहीं, रात के 12 बज गए, सब लोगों ने कुछ कुछ छोड़ा और मेरे तो 4 काम, चोरी में करता हूँ, मांस मछली में खाता हूँ, शराब में पीता हूँ, वेश्या के पास में जाता हूँ। तो आखिरकार उससे छुट्टी पाने के लिए मैंने कहा, जा आज से झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, उस गुरु के द्वारा तुमने ये ज्ञान पाया, आज से तुम मंत्री रहोगे। है महाराज, मैं मंत्री? हाँ, आज से तुम मंत्री पद पे काम करोगे। अब वो सोचता है कि मैं गुरु की आज्ञा का श्रद्धा से पालन करता हूँ तो पता नहीं क्या, मैंने तो गुस्से में एक बात सलाह बाबा से कैसे छुटकारा पाऊँ, तो अश्रद्धा से बात की। और अब मंत्री के पद पे काम करते करते साल भर हो गया, महल दे दिया राजा ने, रथ दे दिया, सेवक दे दिए, क्योंकि मंत्री का सम्मान जितना हो उतना किया। अब पता लगा कि वही बाबा उसी गांव में फिर आया और उसके लिफलेट बांटे गए, होर्डिंग्स लगे, तो अरे ये तो वही बाबा है जिसको मैंने कथा सुनी, इसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया राजा को, मैं अब तुम्हारे मंत्री पद पे काम नहीं करूँगा। राजा ने कहा, तेरे को पैसे की कमी नहीं, सब सुविधाएँ हैं, तू क्यों काम नहीं करेगा? बोले महाराज, मैं तो वो कथा सुनने फिर जाऊँगा, वो 15 दिन का शिविर होता है और उसमें भाग लूँगा। बोले वही गुरु जिसके तूने प्रतिज्ञा की? हाँ महाराज। अब वो राजा कहता है, तू आज से राजपद ले ले और मेरे को छोड़ दे। वो सोचता, अरे कहाँ मैं चोर मंत्री बना, अब जी राजा? बोले महाराज, ये राजपद की भी ऐसी की तैसी मेरे को नहीं करना, मैं तो उसी का वो प्रवचन सुनूंगा। तो ऐसी जिनमें दुष्ट प्रवृत्तियाँ कुप्रवृत्तियाँ हैं, अगर वो सत्संग में बैठकर प्रतिज्ञा कर लेंगे तो उनके ऊपर सबकी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा और वो दुराचारिता से मुक्त हो सकेंगे। तो अब जहाँ भोजन ही भोजन होते हैं, भोजन ही जहाँ मिलता है उसको हम भोजनालय कहते हैं, जहाँ औषधि औषध होती है उसे पुस्तक ही पुस्तक हो, वह मदरा ही मदरा हो, वह बोलो और वेश्या ही वेश्या हो, शिव ही शिव हो, हिम ही हिम हो और शोच ही शोच हो, तो आ जाओ यहाँ पर। शोच ही शोच जो हो, आज तक कभी नहीं सुना होगा, विश्व में इससे और पवित्र स्थान नहीं, विश्व में न बद्रीनाथ, न केदारनाथ, न रामेश्वर, न जगन्नाथ, न अयोध्या, न वृंदावन, न तुम्हारे मंदिर, कोई इतना पवित्र स्थान नहीं। आपने बोला है शोच ही शोच को क्या कहेंगे, पर आपको इसका अर्थ ही नहीं मालूम था, आपको हंसी आ गई। अरे पवित्र ही पवित्र, हिमालय में हिम ही हिम है, मदुरा में मदुरा ही मदुरा है, पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, शिवालय में शिव ही शिव है, भोजनालय में भोजन ही भोजन है, ऐसे शौचालय में शुद्धि ही शुद्धि है। अब अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो, बैठ गए। हाँ, अब हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। सब जानते हैं ना, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इनके पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय। अब अंदर जब पहुंच गए शौचालय में, इंद्रियां अपने पांचों विषय का त्याग कर देती है। मन इंद्रियों के पांचों विषयों से अलग हो जाता है। कान का काम क्या है, शब्द को सुनना। त्वचा का काम है स्पर्श करना। चक्षु का काम है रूप को, जिह्वा का काम है रस का, और नासिका का काम है अब देखना। वहाँ बैठते ही कान अपना विषय छोड़ देता है, त्वचा अपना विषय छोड़ देती है, आँख अपना विषय छोड़ देता है, जिह्वा अपना विषय छोड़ देती है और नासिका अपना विषय छोड़ देती है। और ऐसी स्थिति न मंदिरों में मिलेगी, न तीर्थों में मिलेगी, न तुम्हारे ध्यान केंद्रों में मिलेगी, न तुम्हारे बद्री केदारनाथ में, क्योंकि वहाँ पर सब पांचों इंद्रियाँ पांचों विषयों को ग्रहण करती है। अब वहाँ तुम जब पहुँच गए शौचालय में, तो कान ने अपना विषय छोड़ दिया। अगर उधर मन को लगाया तो क्या आवाज़ आएगी, पुड़ पुड़ पड़ पड़ की आवाज़ आएगी। त्वचा ने अपना विषय छोड़ दिया, अगर हाथ लगाओगे तो गरम गरम ढीला ढीला हाथ में आएगा। आँख का अपना विषय उसने छोड़ दिया, नहीं तो खिचड़ी जैसा आपको पीला पीला कि जैसा खाया था हरा हरा वो दिखाई पड़ेगा। और जिह्वा ने अपना विषय छोड़ दिया, वो कसेला कसेला पीता पीता वो भी। और नासिका ने अपना विषय छोड़ दिया, जो मरा मूसे की दुर्गंध निकलती ना, कई लोग पाड़ते हो कितने गंदौची गो, हाँ, तो वो पांचों की पांचों इंद्रियां अपना विषय छोड़ देती है। इससे बड़ी पवित्र जगह नहीं, क्योंकि इंद्रियों का विषयों से संबंध टूट गया, मन से अब कोई विषय से उसका संबंध नहीं रहा। अब वहाँ क्या होगा, श्वास तो चलेगा, उसे तो रोका नहीं जाएगा। तो जब श्वास अंदर की तरफ जाता है तो ध्यान लगाकर या कान बंद करके सुनना, तो क्या सुनाई पड़ेगा, सो। और जब बाहर जाएगा तो अब इसका अर्थ भी वही विचारना कि जो परमात्मा सर्वत्र है, सो वही मैं हूँ, और ये मल त्याग करने बैठा ये शरीर जन्मने मरने वाला, इससे जो पुण्य मिलेगा बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं मिलेगा, बड़े बड़े दान से भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी को स्वर्ण से मढ़ा कर भी दान कर दोगे तब भी इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि वहाँ बैठकर तुम ये आत्मचिंतन करोगे। पर मूर्ख लोग क्या कहेंगे, वो गंदी जगह में हम करेंगे तो पाप लग जाएगा। अरे वो तो अंदर ही बैठा है जहाँ टट्टी का डब्बा है, हर एक के साथ में टट्टी का डब्बा है कि नहीं। एक गांव में होता है स्वीपर, उसको भंगी कहते हैं, वो दो घंटे चार घंटे के लिए अपना सर पे गांव गांव के घर घर की वो टट्टी उठा कर लेकर और सर पे फेंक कर नहा कर अपना परिवार में खुश रहता है, चार घंटे की ड्यूटी। तुम तो महाभंगी हो, क्योंकि 24 घंटे उसका डब्बे को साथ लेके चल रहे हो। वो तो 4 घंटे वो काम करता है टट्टी का डब्बा घर घर से लेकर। आजकल तो सिस्टम दूसरा हो गया है, फ्लश सिस्टम हो गया है, उसमें भी ड्रेनेज में से जा रहा है, पर गांव में तो अभी भी वो अपना टोकरा लेकर घर घर की टट्टी को इकट्ठा करते हैं। तो वो तो भंगी, हम महाभंगी हैं, क्योंकि 24 घंटे ये डब्बा हमारे साथ है। अब तुम अपने को कहाँ से पवित्र करोगे, बाहर कितना भी पवित्र करके मांझ मांझ के अंदर डालो, पर अंदर तो वो डब्बे पर ही जाकर टिकेगा। तो इस प्रकार से ये शुद्धि की बात मन में रखना। ये उपवास सबसे गूढ़ है, कौन सा, परमात्मा की समीपता का अनुभव करना, और इसका सबसे अच्छा स्थान एकांत शांत, क्योंकि वहाँ कोई संसार की प्रवृत्ति, घर का कोई काम संदा वहाँ नहीं है, तो वहाँ अच्छे से भजन चल सकता है। कल से अभ्यास करना, ज़्यादा देर मत करना, नहीं तो बाहर वाले बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि जब अंदर ही नहीं जाएगा तो बेचारा कितनी देर रोक के बैठेगा। तो अब आइए कुछ आहार पर विचार करते हैं। तीन तरह का आहार है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी आहार करने से मन शुद्ध होता है और ये उत्थान इसका होता है। और सत्वगुणी अन्न की पहचान है, जो भगवान के मंदिर में हम रखते हैं वो सत्वगुणी अन्न हुआ। और रजोगुणी अन्न जो हम नाना आकार विकार करके तेल कर छान कर काट के पीट के अधिक मिर्च मसाला जलाकर बनाते, वो रजोगुणी अन्न है। और जो उच्चिष्ट है, बासी है, बासी पखाल जैसे दुर्गंध वाला, सड़न वाला और अपवित्र मांस मछली अंडा, ये तमोगुणी अन्न है। तो अन्न कितने प्रकार के, और मन भी तीन प्रकार के, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तो सत्वगुणी मन, रजोगुणी मन और तमोगुणी। सत्वगुणी मन वाला ऊपर उठता है, रजोगुणी मन वाला मध्य में ही मृत्युलोक में रहता है, और वो तमोगुणी वाला अधोगति को प्राप्त होता है। किस तरह से, वो मांस मछली अंडा खाने वाला फिर वो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, बाघ बनेगा, सांप बनेगा, चूहा बनेगा, चील बनेगा, बेंग बनेगा, मूसा बनेगा। तो अधोगच्छन्ति तामसः। अब ये तीन प्रकार के आहार और तीन प्रकार का मन, तीन प्रकार की गतियाँ। हम जो भोजन करें वो कैसा होना चाहिए, तो आधा तो पेट में, आधा तो पेट में भोजन रखें, भोजन से आधा पेट भरें, और चौथाई पानी के लिए रखें, और चौथाई हवा के लिए रखें। ये तरीका है स्वस्थ शरीर के लिए भोजन का तरीका। पेट में आधा अन्न रहे, चौथाई पानी और चौथाई पवन। अब हम यहाँ तक का भर लेते हैं, तो अब किधर तो ये पानी जाएगा और किधर जो है हवा जाएगी, फिर नीचे से ही हवा निकलेगी, सड़न बदबू और खट्टी डकार आएगी। खाया तुमने गुलाब जामुन तो मीठी डकार आना चाहिए, तो खट्टी डकार क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा भोजन को पचाने के लिए जो एसिड निकलता है वो भोजन में प्रवेश नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया। अब अपने मुख में पूरा पानी भर लो, पूरा, और कुल्ली करो, कर सकोगे, चला सकोगे पानी को, पूरा भर लिया। तो कुल्ली करने के लिए आधा भरते हैं और फिर चलाते हैं। मिक्सर में आपने पूरा भर दिया पीसने के लिए, अब वो चल पाएगा, आधा करना पड़ेगा तब वो घूम पाएगा। कपड़े की मशीन में पूरा भर दिया पैक, वो भी नहीं चल पाएगी। तो याद रखो, भोजन को हजम करने के लिए जगह तो चाहिए, और तुमने पूरा का पूरा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन था गले तक भर लिया। तो भूख कहती है मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगी, भूख कहती है मुझे मारो मैं तुम्हें मारूंगी, और हम लोग यही कर रहे हैं, भूख को मारने में लगे हैं। और खाओ और खाओ और ले, बाध्य करते हैं, और लो गरम गरम लाया आपको, खाओ। तो ये हम भूख को मारेंगे तो भूख हमें मारेगी। किस तरह मारेगी, बीमार कर करके, डॉक्टर के पास जाओ, दवा खाओ, इंजेक्शन लो, ऑपरेशन करो। तो भूख को बचाओ तो वो तुम्हें बचाए कोई, यानी भूख को कैसे बचाएं कि थोड़ा भूखा रह के उठ जाओ। चार रोटी खाते हो, साढ़े तीन खा के उठ जाओ, 3.5, तो इतने में तुम मरोगे भी नहीं, और वो जो बच जाएगा वो किसी भूखे के पेट में जाएगा तो उसका जीवन बच जाएगा। तुम खुद मर रहे हो खा खा के, और भूखे लोगों को भी मार रहे हो। खुद भी जीवन बचाओ और उनको भी जीवन बचाओ, उस हिस्से को उन गरीबों को दे दो। तो भगवान ने गीता में कहा है 16 श्लोक में, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त कर्म चेष्टस्य युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुखा। अरे दुख से छूटने वाला अगर योग पाना है, ज्ञान पाना है, तो क्या करो, उचित आहार करो, उचित निद्रा करो और उचित कर्म करो। हम तो उचित आहार नहीं अनुचित आहार कर रहे हैं, पहले तो गले तक भर लिया और दूसरा मांस मछली अंडा और ज़्यादा तेल का घी का छना हुआ, ये सब हानिकारक है। तो उचित आहार करो और उचित निद्रा करो। समझ लो 10 बजे सोना है 8 बजे खा लेना, 10 बजे सोना है तो 8 बजे भोजन कर लेना, 9 बजे सोना है तो 7 बजे भोजन कर लेना, और अगर 11 बजे सोना है तो अब तुम्हारा आगे रोग का कारण बनेगा। 12 बजे सोना और हम तो इधर खाया और इधर सो जाते हैं, जबकि नींद और भोजन में 2 घंटे का अंतर होना ही चाहिए ताकि वो भोजन ठीक हजम करने की स्थिति में पहुंच जाए, नहीं तो अंदर उसको डबल काम करना पड़ेगा, भोजन को वहाँ तक धकेलना भी पड़ेगा और फिर उसको हजम करने में। और एक संस्कार हमारे क्या है, मैंने देखा माताएं इतना इतना बड़ा कोर बनाती है और वो बच्चा का पहले वाला कोर अंदर नहीं गया और दूसरा फिर घुसा देती है, फिर वो बच्चे को पूरा नहीं गया घुसा दी और कह मोर छुआ किची खाए नहीं, मोर छुआ किची खाए नहीं, और इतना उतना बच्चे को 3 साल के बच्चे को एक आदमी पेट भर जाए इतना भोजन उसके रखते हैं और खुश आते चले जाते हैं। कभी मत बच्चे को थोड़ा दो, आराम से वो चबा कर और अंदर ले जाए। तुम भी मुख में जो रखते हो कोर 32 बार चबाओ, क्योंकि नियम है ड्रिंक ब्रेड एंड च्यू मिल्क। क्या मतलब, दूध को तो चबाओ और रोटी को पियो, ये विज्ञान है स्वास्थ्य के लिए। रोटी को पियो और दूध को चबाओ, दूध को पानी की तरह गटागट मत पी जाओ और रोटी को भी पानी के सहारे अंदर मत लो, इतना पीसो कि अपने आप तरल लिक्विड हो जाए और चला जाए। भोजन के पास कभी पानी का बर्तन मत रखना। हम लोगों को तो नियम है एक लोटा रख देंगे 1 लीटर वाला और 1 गिलास भर के रख देंगे, इधर भात अंदर डाला कि पानी से फिर घुसाया, इधर भात अंदर डाला। मैंने कहा एक माई से, और तुमने तो चबाया नहीं, बोले चबाने से पेट में दर्द हो जाता है इसलिए बस अंदर किया, इधर उधर से चटनी लेकर और अंदर किया। एक एक कोर को 32 बार चबाना है और भूख रख कर उठना है स्वास्थ्य के लिए। और भोजन के पहले पानी पी लो, 1 घंटे पहले पानी, भोजन के साथ पानी का प्रयोग का बहिष्कार करो और भोजन के 2 घंटे बाद पानी पियो। भोजन के पहले पानी पियोगे पानी का लाभ, भोजन के साथ साथ पानी पियोगे जहर का काम, और भोजन के 1-2 घंटे बाद पानी पियोगे तो अमृत का लाभ मिलेगा। आप जैसा चाहो अमृत की तरह बनाना है कि जहर की तरह, ये भोजन का तरीका बताया और भोजन का समय बता रहा हूँ। ये जो छेद है, जब राइट साइड से श्वास चलता है प्रबल तब भोजन करने का समय है, और जब बाएं तरफ से प्रबल श्वास चलता है तब पानी तरल जलीय वस्तु को लेना है। बाएं स्वर के चलते समय अन्न मत ग्रहण करो और दाएं स्वर के चलते समय जली वस्तु को मत लो। इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियोगे तो उसमें ही वो तुम्हारा स्वर चलेगा। आप अभी भी देखो तो किसी का बायां है और किसी का, 2-3 श्वास लेके देखो कौन सा तेज है। किसी का बाएं तरफ से श्वास प्रबल चलता है, किसी का दायां। तो जो दाएं तरफ से राइट साइड से श्वास खुला तेजी से चले भोजन का समय, बाएं तरफ से श्वास खुला चले वे पानी का। अब आपको भोजन करना है किंतु स्वर बायां है तो क्या करो, आप अपना ये दायना हाथ इधर दबा लो, ये रास्ता खुल जाएगा। और आपको पानी पीना है और दायां स्वर है तो आप अपने हाथ को इधर दबा दो और ये बायां स्वर खुल जाएगा। ऐसे आप अपना भोजन का समय निश्चित करें और रात को भी बाई करवट सोने का आदत करें, बाई करवट लेफ्ट साइड में। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो बाई करवट नहीं सोएंगे, वो सीधे सो जाएं या दाएं, पर बाकी सभी लोगों को बाई करवट ही सोना है। नींद में बदल जाए तो कोई बात नहीं, फिर जब नींद टूटे बाई करवट सोएं। और भोजन के तुरंत, भोजन कुल्ला करते तुरंत पेशाब करने का अभ्यास डालो तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। भोजन करते ही आप परिश्रम करने की आदत डालो तो फिर हार्ट अटैक भी नहीं होगा। ये स्वास्थ्य के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि उचित आहार करो, उचित निद्रा करो और उचित कर्म करो। उचित कर्म का मतलब है कि तुम्हारे कर्म से किसी जीव को, किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को कष्ट न हो। अब तुम क्या करते हो, मैं तो छुरियां बनाता हूँ और किसी को मारता नहीं, बात तो वही है, जो खरीदेगा वो किसी को मारेगा। मैं तो बम का गोला बनाता हूँ, बारूद का, मैं किसी को मारता नहीं हूँ पर कोई भी खरीदेगा और मारेगा। मैं बंदूक बनाता हूँ पर दूसरे को मारता। मैं मछलियाँ नहीं बिक्री करता हूँ, मछलियाँ नहीं काटता हूँ पर अपनी पोखरी को किराए से दे दिया है, वो अपना मछली पैदा करेगा, वो बिक्री करेगा, पोखरी हमारी रहेगी। धर्म के सहारे जीवन को प्रारंभ करो, धर्म के सहारे ही धन का अर्जन करो, धर्म युक्त ही अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करो। धर्म युक्त अधर्मता से इच्छा वासना कामना और मोक्ष को प्राप्त करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के सहारे प्रारंभ करना है और मोक्ष को पाना है। हमने क्या किया, धर्म को भी सुला दिया और मोक्ष को भी सुला दिया, दो को जिंदा रखा, मनी मैक्स मेरी, बस खाओ पियो मुँह जुड़ाओ, ना धर्म की चिंता रही ना मोक्ष की। तो इस तरह से हम लोगों को उचित आहार करना है, उचित निद्रा करना है, उचित कर्म करना है। एक और आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं, शायद कल ही बताया कि नारद, वो नानक देव जब जा रहे थे तो गरीबों की बस्ती में भोजन किया पर वो धनी का भोजन नहीं किया, क्यों कि वो लोगों को सता कर मार कर अधिक टैक्स करके, अधिक कर करके किसानों से वो धन संग्रह करता है, दुखी होकर वे देते हैं। तो जिसने दुखी होकर तुम्हें दिया है उस अन्न को खाने से तुम्हारा भी सुख तो चला जाएगा, दुख भोगना पड़ेगा। वही जय परी बुणी बे सही परी काटी बे। अब हम विचार करेंगे श्राद्ध रहस्य के ऊपर। श्राद्ध सबको करना चाहिए, कब करना चाहिए इसको भी समझ लें। हम लोगों ने वर्ष के 12 महीने में से एक महीना चुना है श्राद्ध का, कौन सा महीना वो जिसमें श्राद्ध करते हैं, अश्विनी। उस महीने में भी दो पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में नहीं करके कृष्ण पक्ष में करते हैं। और एक चमत्कार सुन लो, इस शिविर में जिसने भाग लिया, फार्म भर दिया, आज कार्ड मिलेगा, वो जब भी देह त्याग करेगा शुक्ल पक्ष में ही देह त्याग होगा, उसका कृष्ण पक्ष में देह त्याग नहीं होगा, अकाट्य नियम है। जिसने इस शिविर में भाग ले लिया, इस शिविर को पूरा श्रद्धा से कर लिया, उसका जब भी देह त्याग होगा तो शुक्ल पक्ष में होगा, कृष्ण पक्ष में नहीं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो देह त्याग करते हैं उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता और कृष्ण पक्ष में जो त्याग करता उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इस शिविर में भाग लिया है पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण करेंगे, आपका किसी का भी शुक्ल पक्ष में देह त्याग नहीं होगा, कृष्ण पक्ष में ही होगा। और कृष्ण पक्ष में किसका होगा, जिन्होंने शिविर में भाग नहीं लिया उनका कृष्ण पक्ष में देह त्याग होगा, और जिन्होंने शिविर में भाग लिया उनका बोलो शुक्ल। तो कृष्ण पक्ष में पुनर्जन्म है और शुक्ल पक्ष वालों का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम लोग कृष्ण पक्ष में श्राद्ध करते हैं, शुक्ल पक्ष में कोई श्राद्ध नहीं करता। और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि है, तो 15 तिथि को भी नहीं करके एक तिथि में करते हैं। उस एक तिथि में भी दो समय है, सुबह का और रात्रि का, उसमें भी एक समय करते हैं। अब थोड़ा विचारो, जिसकी संपत्ति का, जमीन का, मकान का हम मालिक बनकर बैठ गए, हम प्रतिदिन 4-4 बार खाते हैं और श्राद्ध हम करते हैं, तो वर्ष के 12 महीने में भी एक महीना, एक महीने में भी एक पक्ष, एक पक्ष में भी एक तिथि, एक तिथि में भी एक समय, तो बाकी 364 दिन एक समय वो क्या करते होंगे, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? मेरी संपत्ति को खा रहा है और 4-4 बार खा रहा है, और मुझे वर्ष में भी एक दिन और एक दिन में भी एक समय। तो आज से आपको अपने सिद्धांत को बदलना है, प्रतिदिन दोनों समय एक गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराकर भोजन करना, यही वास्तविक श्राद्ध है। सोचो तुम्हारा पिता माता और 10 साल जिंदा रह जाते तो खाने को देते कि नहीं, पहनने को देते कि नहीं, उपचार कराते कि नहीं? अगर वो मर गए तो उनके हिस्से का, हमने अपने लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए उस धन का उपयोग किया। तुम भी मरोगे, बच्चे भी मरेंगे, यानी सब बीमार होंगे और वो तुमसे ज़्यादा डॉक्टर और औषध ले जाएगी और कष्ट भी भोगना पड़ेगा। आज से हर हिंदू जो बैठा है, प्रतिदिन किसी न किसी एक गरीब, विकलांग, अंधे, लूले को भोजन कराकर ही भोजन करना, सीधा अकेले मत करना। याद रखो, ये नियम तुम्हारे कल्याण का होगा। अगर रोज तुमको नहीं मिलता है तो उतना अन्न उसका अलग रखते जाओ, फिर महीने में एक दिन विकलांगाश्रम में, अंधाश्रम में, बालाश्रम में कि और किसी जगह जाकर उसको वितरण कर देना, और नहीं तो तुम्हें उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, अपनी आमदनी का 10% अलग रख दो। तुमने 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया अलग रख दो, 1000 कमाया है 100 रुपया अलग कर दो, 10,000 कमाया है 1,000 अलग रख दो, 50,000 कमाया है 5,000 अलग कर दो, 1,00,000 कमाया है तो 10,000 अलग रख दो। काहे के लिए? अंधे, लंगड़े, लूले, विकलांग, गरीब, पशु पक्षी, इनके लिए, क्योंकि इन तुम्हारी कमाई में सबका हिस्सा है। सूर्य भी तुम्हारे साथ है, चंद्रमा भी, ये पवन भी, ये जल भी, ये पृथ्वी भी, ये सब तुम्हारे साथ लगे हैं, तब तुम्हारा ये जीवन चल रहा है। सूर्य गर्मी न दे या चंद्रमा शीतलता न दे, पवन तुमको प्राण न मिले, जल न मिले, पृथ्वी से अन्न मिले तो बच पाओगे? नहीं जिंदा। तो इन सब के नाम पर हमको, इन सब के लिए हमें खर्च करना है। तो 10% हर व्यक्ति को अपनी आमदनी से अलग रख कर लोक कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, पशुओं के लिए बचा कर रखना है। जल छत्र खुलाओ, हैंडपम्प लगवा दो, कहीं शेड बनवा दो, जो जो तुम्हारे पास सुविधा हो। तो इस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए सबको, और वर्ष में एक दिन वाला नाटक उसका करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर कोई मर गया है, गरीब बच्चों को खिला दो, इन जाति वालों को, पंडितों को खिलाकर तुम्हें पाप ही लगेगा, पुण्य का कोई संबंध नहीं, क्योंकि उनके पास तो बिजनेस है, नौकरी है, खेती है, उनके बच्चे काम करते हैं, उनको खिला भी दिया तो क्या वो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा? पर गरीब आदमी को, विकलांग को, भूखे को खिलाओगे तो उसको हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए आप अपने धन का सदुपयोग करें और अपने कल्याण के लिए जीवित में अपने धन को लगा दें। मरने पर मेरा नाती, मरने पर मेरा बेटा करेगा ना, जो बेटा करेगा नाती करेगा, तो जो बुढ़ी बे सही काटी बे, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। तुम अपने हाथ से जीते जी में जो खर्च कर दोगे दीन दुखी गरीबों विकलांगों के लिए, वही तुमको मिलेगा। अब जो हम श्राद्ध करते हैं तो ये मरे के नाम पर नहीं करते हैं। किसके नाम का करते हो? तुम तो बोलोगे ना पिताजी का, माताजी का। नहीं, गलत बात है, क्योंकि मरने के समय उनको तो तुमने खाट से नीचे उतार दिया, उनको छूना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, छू लिया तो स्नान करते हो, मरकर जलाकर आए उनको, पिता मर गए, माँ मर गई तो जलाकर आए, तो घर में स्नान करके क्यों घुसते हो? अपवित्र माना है। तो फिर श्रद्धा तुम्हारी कहाँ है? हड्डियों को भी फिकवा दिया, राग भी फिकवा दी, घर का बर्तन में जो पानी था वो फिकवा दिया, भात था वो अपवित्र, अपवित्र कपड़े भी अपवित्र। फिर श्राद्ध किया किसके प्रति? मरे के प्रति नहीं, गया के प्रति। जैसे आप मुझसे पूछें तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो ये बोलेगा मर गए। तो इसमें दो बातें हैं, एक बात नहीं है। जैसे मुरलीधर में, धनुषधारी में, त्रिशूलधारी में एक बात है कि दो बात है? ऐसे ही मर गए, इसमें दो बातें हैं। मरा वो तो पड़ा है, और वो तक गया, तो गया है वो मरा नहीं, मर गए, तो मरा तो पड़ा है और गया है वो मरा, वो गया है कौन? जीवात्मा। मरा है कौन? शरीर। तो शरीर मरा है लेकिन जीवात्मा जो है वो मरता, इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं, शरीर के प्रति करते। वो तो हमने हाथ से जला दिया, वो क्या खाएगा, कैसे खाएगा? वो तो राख बना दिया, हाड़ फेंक दिए, तो फिर ये जो वर्ष में एक दिन करते हैं, हम मरे के प्रति करते हैं कि गया के प्रति? गया कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा तो कभी मरता नहीं, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। और शरीर तो मर जाता, उसको तो कुछ खाने को मिलना नहीं, वो तो मिट्टी में मिल गया, तो गया के प्रति करते हैं। अब वो कहाँ गया, किस योनि में गया, वो तो हमें पता नहीं है, पर तुम्हारे पास पंडित आएंगे। पिताजी मर गए, गाय का दान करो, बैतरणी नदी के पार गाय की लांच पकड़कर वो पार हो जाएंगे। तुम्हारे उड़ीसा में भी प्रथा है ना? नहीं है? मर गए कोई माँ की बाप, तो पंडित आएगा कि गाय का दान करो, और तुम गाय का दान करोगे तो वो लांच पकड़कर पार होगा। अब विचारो थोड़ा, जब मरा था तो पूरा जलाया था कि आधा, और हाड़ भी फेंकवा दिए है ना, पूरा गया। और इन पंडितों ने धंधा बनाया है कि मर जाने वाले के नाम पर गाय दान करोगे तो वो पूँछ पकड़ के पार हो जाएगा, गाय की पूँछ पकड़ के बैतरणी नदी के पार। तो बैतरणी नदी के तट पे मैं गया, दाएं बाएं देखा, एक भी आदमी नहीं, और जितने मरते हैं सबको पंडित यही कहता है कि बैतरणी नदी के पार जाने के लिए गाय को दान करो ताकि तुम्हारे पिता माता पार होंगे। अच्छा ये बताओ, गाय की टांग पकड़ रहा हूँ, इसके जानने के लिए मेरे पास आँख होना चाहिए कि हाथ होना चाहिए? आँख होना चाहिए। और गाय की टांग पकड़ी कि हाथ पकड़ा, इसके लिए नाक होना चाहिए कि हाथ होना चाहिए? और गाय तक जाने के लिए सर होना चाहिए कि पैर होना चाहिए? अगर हमारे घर के मृतक पुरुष के पास देखने को आँख हो, पकड़ने को हाथ हो, चलने को पैर हो, तो वो अपने घर वापस नहीं आ जाएगा, उधर क्यों जाएगा? और पंडितों ने क्या कहा कि गाय दान करोगे तो वो पूँछ पकड़ के बैतरणी के पार होगा। तो अगर सचमुच में ऐसी बात है, तो फिर जो हमारा लड़का पति जिंदा है, समझ लो बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, अमेरिका में, तो कहो पंडित जी ये जो तुमने और सामान मरे हुए के नाम का खाट, रजाई, गद्दा है, ये सब तो ले लिया कि वहाँ पहुँचा दिया, अब मेरा बेटा जो जिंदा है पति उसके पास भी ये पहुँचा दो, एड्रेस भी दे दो, पहुँचा पाएगा? जिंदा आदमी के पास वो पंडित वो सामग्री पहुँचा सकेगा? बोलो, कोरियर सर्विस से तुम पहुँचा सकोगे, पर वो पंडित अपने मंत्रों के द्वारा वहाँ पहुँचा? तो जिसको एड्रेस दे दिया जीवित है वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो मरा हुआ कहाँ गया, किस योनि में वहाँ पहुँचा सकेगा? तो ये कहाँ रहेगा? पंडित के घर में रहेगा। पंडित को जो चीज़ की जरूरत पड़ती है, पंडित आए इनको, बस आकर तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी माँ को साड़ी का दान करो, तुम्हारे बाप को हाँ जूते का दान करो, गर्मी में पैर जल रहे हैं पंडित जी के, और उनके पास जूता नहीं, पर आएंगे, मेरे पास आया कि जूते का दान करो तुम्हारे पिता के लिए, मैंने वो पप्पू वाले जूते लाके दे दिए, गुस्से में फेंक दिया, इतनी कृपणता अपने बाप के नाम। अरे पंडित जी मेरा बाप तो 10 नंबर का जूता पहनता था, अब वो जहाँ भी मरकर पैदा हुआ तो पप्पू छोटा ही तो होगा, अगर उसको 10 नंबर का दूंगा तो क्या वो टोपी बनाएगा हा? वो ना वो क्या करेगा 10 नंबर के जूते को पहन के, वो तो छोटा है उसका, तो ये तो पंडित जी के लिए चाहिए, साड़ी मांगने आएंगे, तुम्हारी माँ के लिए साड़ी दो, और तुमने छोटा सा बाबा सूट दे दिया, गुस्से में फेंक देगा, अरे तुम्हारी माँ के लिए इतने कृपण था साड़ी देना चाहिए ना, अरे भाई मेरी माँ मरी है तो जहाँ भी पैदा हुई होगी बच्ची या बच्चा ही तो है, तो उसके लिए बाबा सूट चाहिए, पर वो तो पंडित जी की पत्नी को चाहिए थी साड़ी, इसलिए तुम्हारे पास ये तरीका बनाया। तो इस तरह से श्राद्ध करना जरूरी है, प्रतिदिन करना है, दोनों समय करना है, और किसी गरीब विकलांग को ही असहाय को भोजन से तृप्त करना है। अगर रोज नहीं मिलते हैं उसके हिस्से का अलग रखते रहना, क्यों कि अगर वो जिंदा रहते मेरे माँ बाप तो अब भी उनको मैं और 5 साल 10 साल तो जरूर खिलाता। तो इसलिए ये श्राद्ध का सही तरीका है आपके लिए। और जो श्राद्ध किए जाते हैं समाज में, ये तो केवल अपने जाति बंधुओं को खिलाने का एक रास्ता है। अब आपको यज्ञ की थोड़ी सी बात बताता हूँ, इसके बाद आपको कार्ड दिया जाएगा, वो अपना कार्ड लेकर जाना, और लाख नहीं करोड़ों के से ज़्यादा कीमत का उसे समझना, ये नहीं कि अपने को दिया पत्नी से तू संभाल ले हाँ फिर कहेंगे मेरे को दे दे, रुपया होगा तो पत्नी के जेब से अपना में ले लेगा, हाँ पत्नी को नहीं देगा अपना, और कार्ड कहने के तू संभाल के रख, यानी कार्ड की उनके लिए वैल्यू नहीं, कीमत नहीं, बोझा, तो वो पत्नी रखेगी और फिर उसको क्लास में आकर दे देगी। नहीं, अपना कार्ड अपने साथ रखना, किसी को भी मत देना, धर्म के मामले में ऐसे धोखा मत करना कि आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज ये कार्ड लेके तू चला जा और वहाँ सीख के आएगा, फिर मेरे को बता देना, या ऐसा अपराध मत करना। तो अब यज्ञ कितने प्रकार के हैं और हमें कौन सा यज्ञ करना है, तो हम लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा। गीता के चौथे अध्याय के 33 श्लोक में भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव को कहते हैं कि पिताजी आप इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करो। बाप ने जब कहा कि बेटा ये गोवर्धन कौन है, बोले ये प्रत्यक्ष देवता है, इसको जो श्रद्धा से प्रेम से तुम पत्र पुष्प फल दो वो खाएगा। बाप कहता नहीं बेटा, गोवर्धन देवता नहीं है, इंद्र देवता है। कृष्ण ने पूछा इंद्र क्या करता है, बोलो वो वर्षा करता है, वर्षा से सब प्राणियों की रक्षा, अन्न होता है, जल होता है, वनस्पतियाँ होती है, वो वर्षा नहीं करेगा तो सब मर जाएंगे। नहीं पिताजी, गोवर्धन देवता है, इंद्र देवता नहीं। नहीं बेटा, बाप बेटे में डिस्कस हो गया, बाप कहता नहीं इंद्र देवता है, वो पानी वर्षा करता है, नहीं तो नहीं करेगा। अब कृष्ण ने पिताजी से पूछा, अच्छा पिताजी अगर इंद्र वर्षा करता है तो ये मुसलमान लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, जैन बौद्ध लोग, विदेशी लोग, पाकिस्तानी लोग, ये तो यज्ञ नहीं करते हैं, उनके घरों में, उनके कुएं में, उनके खेत में पानी होता कि नहीं होता है। नंद बाबा चुप हो गए कि बेटा है बात तो बिल्कुल समझदारी की कर, बेटा होता है, और विदेशी लोग तो इतना अन्न पैदा करते हैं कि रखने की जगह नहीं, तो प्लास्टिक बैग बना बना के गोडाउन, समुद्र में गोडाउन बनाया है, और जिस राष्ट्र में अन्न की कमी पड़ती है वहाँ पहुँचाते हैं। ये भारत देश भी 10 साल पहले तक विदेशी चावल, विदेशी गेहूं को खाता रहा, क्यों भाई, यहाँ तो धर्म प्रधान देश है, घर घर में यज्ञ होता है, आश्रम आश्रम में यज्ञ होता है, तो यहाँ तो ज़्यादा अन्न होना था, पर यहाँ की भुखमरी को दूर करने के लिए विदेश से मंगाना पड़ता था। अब भारत देश भी समझ गया और अब इतना समर्थ हो गया कि 2 वर्ष भी अगर वर्षा न मिले तब भी किसी को भूखा मरना नहीं पड़ेगा और विदेश से भी मंगाना, इतना पैदा कैसे होने लगा। अब नदियों पे बांध बांधे जा रहे हैं और केनाल निकाले जा रहे हैं, तो वर्ष में 2-2, 3-3 प्रकार की फिर बदमाशी की बाहर कर देंगे, 2-2, 3-3 फसल हो रही है और बिजली पैदा हो रही है, गृह उद्योग हो रहे हैं, भारत भी समझ गया। तो अब यज्ञ से वर्षा का संबंध नहीं है, वर्षा का संबंध है H2O। 10 क्लास का विद्यार्थी भी जानता है 2 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग हाइड्रोजन, 2 गैसों के घर्षण से वर्षा होती है, और अब विज्ञान आर्टिफिशियल वर्षा भी करने में समर्थ हो गया, पर वो इसलिए नहीं करता है कि वो इतना महंगा काम है कि जो अन्न पैदा होगा उससे ज़्यादा उसका कीमत उसमें लग जाएगी, पर संभव हो गया है। तो वर्षा का संबंध किससे है, सूर्य से है, वो अग्नि ताप के द्वारा जल गर्म होकर भाप बनता है और फिर बादल बनकर वर्षा होता है, या अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो फिर वो जल उत्पत्ति में सहयोग करेंगे, पर कोई देवता नहीं जो आप उसके नाम का यज्ञ करें और वो वर्षा करें। और एक बात समझ लो, अगर यज्ञ से वर्षा होती है तो अमेरिका और रशिया वालों ने कितना धन नष्ट किया, कितना समय किया और वो चंद्र लोग पहुँचे, लेकिन अब दुख की बात है वहाँ पर उनको पानी नहीं मिला। अगर पानी मिलता तो एक नया राष्ट्र बन जाता, लोग जाकर घूमकर चले आते। तो अगर यज्ञ से वर्षा होती है तो उन पंडितों को रॉकेट में बिठाकर घी वगैरह जो लेकर चंद्रलोक में उतारना चाहिए और उनसे कहो कि अब तुम यहाँ यज्ञ करो अपने मंत्रों के द्वारा, और अगर यज्ञ करने से वर्षा हो जाए तो उनको बहुत धन और जमीन मुफ्त में दे दो, और यज्ञ करने से वर्षा ना हो तो वहीं छोड़कर चले आओ, क्योंकि वो लोग कहते हैं हम मंत्र के द्वारा आहुति देंगे और वर्षा हो जाएगी। अगर मंत्र के द्वारा आहुति देने से वर्षा होती तो भारत देश में कभी अकाल न पड़ता कि विदेशों से अन्न मंगाना नहीं पड़ता। हर समय बलांगिर जिला में कालाहांडी में हमेशा अन्न का अभाव पड़ता है, जल का अभाव पड़ता है। तो यज्ञ है कौन सा श्रेष्ठ? ज्ञान यज्ञ। इसी से सब प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। ये गीता के चौथे अध्याय के 33 श्लोक में भगवान ने कहा, श्रेयान द्रवमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वकर्मा अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ ही सब यज्ञों में श्रेष्ठ है और इससे ही सब प्रकार की मनोकामना फल की प्राप्ति होती है। और 18 अध्याय के 70 श्लोक में फिर कहा, मैं ज्ञान यज्ञ से ही पूजित होता हूँ, ये अग्नि में जो घी वगैरह तिल जो उत्तम धातुओं को नष्ट करते हैं इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मैं ज्ञान यज्ञ से ही प्रसन्न होता हूँ और ज्ञान यज्ञ में मैं स्थित हूँ। गीता के 5वें अध्याय के 17-18 श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चेव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। उसके अंदर जो है जो सब प्राणियों में परमात्मा को समान देखता है उस यज्ञ से मैं प्रसन्न होता हूँ। आज का विषय समाप्त होता है, आप शांत बैठे रहेंगे और आपको अपने स्थान पर यहाँ कार्ड पहुँचाए जाएंगे।